พูดถึงพระมหาประชาปดีโคตมีเถรีเนี่ยนะในเถรีคถาหน้า239กล่าวว่าพระเถรีรูปนี้ครั้งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมมุตระท่านบังเกิดในเรือนผู้มีสกุลกรุงหังสาวดีรู้เลียงสาและกำลังฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งเอาไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศของภิกษุณีผู้รัตตัญญูก็เลยทำกุศลละกรรมให้ยิ่งยวดขึ้นไปแล้วก็ตั้งความปรารถนาตำแหน่งนั้นคือเห็นแล้วก็เลื่อมใสนะพอเลื่อมใสก็ตั้งความปรารถนาบ้างหลังจากนั้นก็ทำบุญมีทานเป็นต้นจนตลอดชีวิตเที่ยวเวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์เนี่ยตลอดแสนกับพอในกับนี้ก็ได้บังเกิดเป็นหัวหน้าทาสี500ในกรุงพาราณสีในสมัยที่โลกว่างจากพระพุทธเจ้าคือระหว่างพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งหลายครั้งนั้นนางได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า5องค์ในวันเข้าพรรษาลงจากเงื้อมเขานันทมูลกะมาที่อิสิปัตนะแล้วก็เที่ยวไปบิณฑบาตก็กลับไปในป่าอิสิปัตนะอีกนี่ก็จวบวันใกล้เข้าพรรษาอย่างนี้นะท่านก็แสวงหาหัตถกรรมเพื่อสร้างกุฏิในวันเข้าพรรษาก็แสดงว่าในป่าอิสิปัตนะก็ไม่มีกุฏิอะไรอยู่ตรงนั้นนางก็ได้ชักชวนหญิงรับใช้เหล่าอื่นและสามีของตนให้ช่วยกันสร้างกุฏิ5หลังพร้อมด้วยบริวารสร้างไม่ใช่สร้างเฉพาะกุฏินะก็ยังสร้างที่จงกรมเป็นต้นตั้งเตียงตั้งน้ำฉันน้ำใช้และภาชนะเป็นต้นเอาไว้เสร็จนิมนต์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเพื่ออยู่จำพรรษาเนี่ยตลอด3เดือนในที่นั้นนั่นเองจึงตั้งภิกษาไว้ถวายตามวาระกันก็คือแบ่งเวรกันทำบุญนะหญิงคนใดไม่สามารถจะถวายภิกษาในวันที่ถึงวาระของตนได้นางก็จะนำเอาภิกษาจากเรือนของตนเนี่ยไปถวายแทนไม่มีใครทำก็เอาแทนนางปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไตรมาสถึงวันปวารณานางก็ให้ทาสีแต่ละคนเนี่ยสละผ้าสาดกคนละผืนรวมเป็นผ้าสาดกเนื้อหยาบเนี่ย500ผืนแล้วก็ให้จัดผ้าเหล่านั้นเป็นไตรจีวรถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า5องค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง5องค์เนี่ยนะหลังจากที่ออกพรรษารับผ้าอะไรเบ็ดเสร็จท่านก็เหาะไปสู่ภูเขาคันธมาศต่อหน้าหญิงเหล่านั้นถ้าได้ทำบุญกับพระที่เหาะไปต่อหน้าต่อตานี่ก็คงปลื้มโสมนัสเป็นอย่างมากเลยแหละหญิงเหล่านั้นทุกคนได้ทำกุศลจนตลอดชีวิตแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกหัวหน้าหญิงเหล่านั้นจุติจากเทวโลกนั้นก็มาบังเกิดในเรือนของหัวหน้าช่างหูกในหมู่บ้านช่างหูกกรุงพาราณสีเจริญเติบโตจนรู้เดียงสาแล้วพบพระปัจเจกพุทธเจ้า500องค์ซึ่งเป็นพระโอรสของพระนางปฐุมวดีก็รู้สึกนึกรักไหว้ท่านทุกองค์แล้วก็ถวายภิกษาก็ถวายตามที่มีอยู่นะท่านเหล่านั้นฉันเสร็จก็กลับไปยังภูเขาคันธมาศหญิงหัวหน้าทาสีเหล่านั้นทำกุศลจนตลอดชีวิตเที่ยวเวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ถือปฏิสนธิในราชมณีของพระเจ้ามหาสุปปพุทธกรุงเทวทหะถ้ากล่าวอีกในหนึ่งนะจะเห็นชัดว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสงเคราะห์ผู้มีบุญทั้งหลายท่านจะไปเที่ยวสงเคราะห์นะถ้าใครที่ทำบุญตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลในพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเอาไว้อย่างเงี้ยเขากำลังไปตกไปยากที่กำลังหาช่องทางจะบำเพ็ญบุญต่อไปเนี่ยท่านจะไปสงเคราะห์ท่านเหล่านั้นมันไอ้ผลที่พระปัจเจกขึ้นเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยนะได้ช่วยสงเคราะห์ให้สัตว์ทั้งหลายได้ให้ทานเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดได้ให้ทานบางทีก็ท่านก็แนะนำให้รักษาศีลเป็นต้นพูดถึงพระนางประชาบดีโคตมีคนนี้นะพอเกิดในมณฑลคือวังของพระเจ้ามหาสุปปพุทธก่อนแต่พระศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นก็ได้ชื่อตามโคตว่าโคตมีเป็นพระกนิษฐภาคินีคือน้องสาวของพระนางสิริมหามายาแม้พวกหมอดูลักษณะก็ได้พยากรณ์ว่าทารกทั้งหลายที่อยู่ในท้องของหญิงทั้งสองคนนี้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระเจ้าสุโธทนะมหาราชก็เลยทรงทำมงคลทั้งสองพระองค์นำไปยังพระราชมณฑลของพระองค์ในเวลาเจริญพระชนเนี่ยนะก็รู้ว่าหูลูกขึ้นมาจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมดเนี่ยนะก็เลยเอามาเป็นมเหสีไว้หมดเลยทีนี้ต่อมาเมื่อพระศาสดาของเราทั้งหลายเนี่ยเสด็จอุบัติขึ้นทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐทำการอนุเคราะห์โปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายในที่นั้นโดยลำดับพระองค์ได้ทรงอาศัยอยู่ในกรุงไผ่สาลีประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชก็ทำให้แจ้งเป็นพระอรหันต์เสด็จดับขันธปรินิพพานภายใต้พระมหาเสวตฉัตรทีนี้พอพระเจ้าสุทโธทนะปรินิพพานอย่างนี้พระนางประชาบดีก็ประสงค์จะบวชนะนะพอจริงๆลูกก็บวชกันเกือบหมดไปแล้วใช่พระนันทะพระราหุลพระอะไรก็บวชกันหมดแล้วนะอยู่วังก็เหงาแล้วพอรู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งกษัตริย์เนี่ยจะไม่ตกอยู่ในสายตัวเองนะสายเลือดตัวเองก็จะไปอยู่ในตระกูลอื่นแล้วจะต้องไปโน่นน่ะอยู่ในเชื้อสายของน้องๆของพระเจ้าสุทโธทนะนะเพราะว่ารัชทายาทที่ควรจะครองบัลลังก์ออกบวชกันหมดแล้วมันก็ไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในวังอีกต่อไปก็เลยอยากจะบวชทีนี้ก็ทูลขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่อนุญาตให้สตรีเข้าบวชคือที่ยังไม่อนุญาตเนี่ยเพราะว่าพระองค์ก็อุปมาว่าถ้าเรือนหลังไหนมีสตรีมากนะพูดแบบสำนวนโบราณนะสมัยที่การศึกษายังไม่เหมือนกับสมัยนี้เนี่ยอันตระกูลในมีสตรีมากตระกูลนั้นโดยมากก็จะอยู่ได้ไม่ยั่งยืนไม่ยาวนานอะไรพันพระองค์ก็คอยกีดกันและอย่างหนึ่งผู้หญิงถ้าเข้ามาแล้วก็มาบวชกันเยอะๆเนี่ยนะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆแม้กระทั่งที่จะอยู่ครองชีพอ่ะนะถ้ายังบวชตั้งแต่อายุกันน้อยๆเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะเอาภัยรอบด้านไปหมดนั้นพระองค์ก็เลยยังไม่อนุญาตในตอนแรกทีนี้ในครั้งที่2นางก็เลยตัดพระเกศานุ่งห่มผ้ากาสายะหลังจากที่พระองค์แสดงกาลหะวิวาทสูตรได้เสด็จไปกรุงเวสาลีกับพวกหญิงบาทปริจาริกาของสักยะกุมาร500ซึ่งประสงค์จะบวชก็ได้ให้พระอานนท์เนี่ยทูลอ้อนวอนพระศาสดาหลังจากนั้นก็ได้บรรพชาอุปสมบทด้วยครุธรรม8ประการนะส่วนหญิงที่เหลือก็ได้อุปสมบทพร้อมกันทั้งหมดอันนี้เรื่องแบบย่อๆนะส่วนรายละเอียดโดยพิสดารก็นู่นในวินัยเนี่ยนะภิกขุณีคันธกะเนี่ยนะเล่มที่ฉบับนี้ก็อยู่เล่ม9นั่นนะจะมีเนื้อหารายละเอียดอยู่แล้วก็อังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตก็มีอยู่บ้างเนี่ยนะทีนี้ฝ่ายพระนางมหาประชาปดีโคตมีได้อุปสมบทอย่างนี้ก็เข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายอภิวาทแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาก็แสดงธรรมแก่พระนางแล้วพระนางก็เรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาภาคเพียรภาวนาอยู่ไม่นานนักก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แวดล้อมด้วยอภิญญาและปฏิสัมภิทานั่นก็ได้อภิญญา6นะปฏิสัมภิทา4ก็ไม่แปลกใจอะไรนะเพราะบำเพ็ญบารมีตั้งความปรารถนามาตั้งแสนมหากัปปแล้วส่วนภิกษุณีอีก500รูปที่เหลือเนี่ยนะก็ได้อภิญญา6ตอนที่จบนันทโกวาทสูตรเนี่ยนะนั่นก็เป็นสูตรที่น่าสนใจมากนะคุณนงที่เอาไปนะน่าอ่านมากนะเพราะเขาบรรลุกันเยอะนะสูตรนั่นนะภายหลังวันหนึ่งพระศาสดาประทับนั่งในท่ามกลางหมู่พระอริยะในพระวิหารเชตวันเนี่ยก็ทรงสถาปนาภิกษุณีไว้ในตำแหน่งจึงทรงสถาปนาพระมหาประชาปดีโคตมีเถรีเอาไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศของภิกษุณีฝ่ายรัตตัญญูคือผู้รู้ราตรีนามของเรานี้มีใครจะได้รับพยากรณ์กับพระพุทธเจ้าองค์หน้าบ้างหรือเปล่านะอาจารย์เคยสอนสนใจมั้ยให้รับพุทธพยากรณ์ยิ่งกว่าสนใจเอตทัคคะไหนอ่ะแสดงว่าปรารถนาแล้วนะอ๋อพ้นทุกข์เอานึกว่าเอตทัคคะอ๋อเอตทัคคะด้วยบรรลุด้วยเนี่ยนะเนี่ยเข้าปรารถนากันแบบนี้นะแล้วคุณนงอ่ะไม่เอาบ้างนะบรรลุด้วยเอตทัคคะด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้สันโดษจังเรื่องนี้สันโดษในบุญแล้วคุณกอใจไม่เอาบ้างอ่ะก็เลยยังไม่กล้าคิดอะไรเท่าไหร่คุณบุญชูไม่ถามแล้วเขาไม่ค่อยแน่หรอกอีกพักหนึ่งบรรลุได้เร็วก็ยิ่งดี อีกพักหนึ่งเอ๊ะถ้าได้เอตทัคคะก็ไม่เลวนางก็รับเอตทัคคะนั่นรัตตัญญูนะคือบวชนานกว่าเพื่อนอ่ะบรรลุเร็วกว่าเพื่อนวันหนึ่งเมื่อจะพยากรณ์พระอรหันต์โดยมุขคือแนวทางคือการสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าและความที่พระนางเนี่ยมีอุปการะก่อนต่อพระศาสดาเนี่ยนะก็เลยตรัสเป็นคาถาเหล่านี้ว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงหม่อมฉันขอนอบน้อมแด่พระองค์ผู้ทรงช่วยปลดเปลื้องหม่อมฉันและชนอื่นเป็นอันมากให้พ้นจากทุกข์หม่อมฉันกำหนดรู้ทุกข์ทั้งปวงแล้วเผาตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้เหือดแห้งแล้วได้เจริญมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ได้บรรลุนิโรธแล้วเนี่ยนะก็คือทำกิจในอริยสัจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะของเราเนี่ยทวารไหนทำบ้างแล้วทวารตาลืมตาดูทำเห็นอริยสัจนะหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเออนี้ทุกข์นะตัณหาในก่อนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เหล่านี้ถ้าละวิปลาสในสิ่งเหล่านี้ได้นี่แหละที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยนะด้วยข้อปฏิบัติคือการกำหนดรู้ทุกข์ละวิปลาสนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติที่ตรงที่สุดเหมือนกันถ้าทำกิจอันนั้นได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นางก็กล่าวแต่ว่าชนทั้งหลายเป็นมารดาเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายกันมาในชาติก่อนๆนะชาติก่อนมานี่ก็โอ้ยความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในวัฏฏะก็อย่างนี้แหละหม่อมฉันไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่พบที่พึ่งจึงท่องเที่ยวไปเนี่ยนะเพราะไม่เห็นอริยสัจตัณหาก็พานำเกิดไปเนี่ยเรื่อยนะกระดูกชาติหนึ่งนะกับหนึ่งเนี่ยถมไว้ก็เนี่ยที่เราอยู่ภูเขาเนี่ยให้นึกถึงว่ากระดูกกับหนึ่งก็เนี่ยเท่าเขาลูกนี้เลยเหมือนกันก็หม่อมฉันได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล้วอัตภาพนี้เป็นอัตภาพสุดท้ายชาติสงสารสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีพอทำกิจอริยสัจตรัสรู้อริยสัจอย่างนี้ก็ขันเนี่ยไม่ยังลงในขันใครอีกต่อไปแล้วว่างั้นจะไม่เกิดในใครจะไม่เกิดในภพทั้งปวงอ่ะนะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วขอพระองค์ทอดพระเนตรสาวกทั้งหลายผู้ปรารภความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวมีความบากบั่นมั่นคงเป็นนิดมีความพร้อมเพรียงกันทำโลกุตระธรรมให้ประจักษ์แก่ตนอย่างนี้นี่เป็นการถวายบังคมต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะที่บอกว่าเอสาพุทธานะวันธนาเนี่ยนะความว่าการกระทำให้ประจักษ์แก่ตนซึ่งโลกุตระธรรมอันเป็นสรีระธรรมของพระศาสดาและเป็นอริยภาวะของพระอริยสาวกทั้งหลายอันใดนั่นเป็นการถวายบังคมคือน้อมไปในพระคุณตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าและพระสาวกพุทธทั้งหลายเนี่ยนะถ้าจะน้อมไปหาพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอ่ะก็ต้องน้อมไปเพื่อเห็นโลกุตระธรรมถ้าน้อมยังไม่เห็นโลกุตระธรรมก็ชื่อว่ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอะไรเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ถึงความเป็นสาวกของพระองค์นั้นผู้ที่จะวันทานนอบน้อมต่อพระองค์ก็ต้องภาคเพียรพยายามในการอบรมสัมมาประธาน4มีจิตเนี่ยมุ่งต่ออสังขตธรรมคือพระนิพพานนางก็กล่าวต่อไปว่าพระนางเจ้ามหามายาเทวีได้ประสูติพระโคดมมาเพื่อประโยชน์เป็นอันมากหนอเพราะพระองค์ได้ทรงบรรลุทรงบรรเทากองทุกข์ของชนทั้งหลายผู้ถูกพยาธิและมรณะทิ่มแทงแล้วนะคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยหลังจากที่เกิดขึ้นมาในโลกก็ช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏทุกข์หาประมาณไม่ได้นี่ก็เป็นคาถาที่พยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์ของท่านนะนะพูดถึงประวัติของท่านบางคราวพระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีพระองค์ก็ประทับอยู่ณสำนักภิกษุณีกรุงเวสาลีในเวลาเช้าก็เสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตนั่นนะคือก็ตามปกติทั่วๆไปของพระภิกษุภิกษุณีทั้งหลายนะเช้าก็ไปบิณฑบาตกันพอไปบิณฑบาตได้อาหารก็เสวยพัดแล้วก็ยับยั้งอยู่ด้วยสุขในพระสมาบัติตามเวลาที่กำหนดไว้ในสถานที่พักกลางวันของพระองค์นะบิณฑบาตฉันเสร็จนะก็ท่านก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเช่นกิจในการเล่าเรียนพระพุทธพจน์ท่านก็ไม่ได้มีปัญหา กิจในการปฏิบัติสติปัฏฐานเป็นต้นของท่านก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยพอฉันอาหารเสร็จก็เข้าพระสมาบัติทีนี้พอออกจากพระสมาบัติตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ก็พิจารณาถึงการปฏิบัติของพระองค์ก็โสมนัสเนี่ยนะว่าเป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติพ้นจากวัฏฏะได้จริงๆก็เลยรำพึงถึงอายุสังขารของพระองค์อีกต่อไปเนี่ยนะพิจารณาถึงวิบากและกรรมชรูปนะว่าไปถึงไหนแล้วก็ทรงรู้ว่าอายุสังขารเหล่านั้นเนี่ยสิ้นแล้วนะคือคำว่าสิ้นแล้วก็คือแปลว่าใกล้จะตายแล้วล่ะตรวจดูอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยตายแน่เหมือนกันก็เลยดำริอย่างนี้ว่าถ้ากระไรเราจำจะไปพระวิหารขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วอำลาพระเถระทั้งหลายและเพื่อนสัพพมจารีทุกรูปซึ่งเป็นที่เจริญใจของตนจำนวนแปลไทยๆว่าจะขอลาตายเนี่ยนะก็ไปลาพระพุทธเจ้าไปลาพระเถระไปลาเพื่อนทั้งหมดเลยนะว่าจะดับขันธ์ปรินิพพานนะแล้วก็กลับมาปรินิพพานในที่นี้นี่แหละก็คือจะปรินิพพานแถวกุฏิตัวเองนี่แหละแต่ว่าจะไปลาพระพุทธเจ้าซะก่อนนั่นแหละภิกษุณี500รูปผู้เป็นบริวารของพระนางก็มีความปริวิตกเหมือนกันนะนะภิกษุณี500รูปนะแล้วภิกษุณีอื่นๆอีกอ่ะมาพิจารณาเวลาเดียวกันอ่ะเวลาจะตายพร้อมกันเกือบทั้งหมดนะนะภิกษุณีเนี่ยเกือบจะล้างบางวันเนี่ยเกือบจะล้างบางเลยเหมือนกันเนอะตำแหน่งใหญ่ๆพระเถรีองค์ใหญ่ๆเนี่ยนะมาปรินิพพานรุ่นนี้เกือบทั้งหมดเลยอ่ะพันข้อความในคัมภีร์อัปปทานกล่าวว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นประทีปส่องโลกให้สว่างสวยเป็นสารถีฝึกนรชนประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีนะคำนี้นี่โหชื่นชมพระพุทธคุณมากเลยนะฟังให้ดีนะพระผู้มีพระภาคเจ้าคำนี้ก็หมายถึงว่าผู้มีภาคธรรมทั้งหลายนะคือผู้มีส่วนแห่งปัจจัยสี่ผู้อยู่ในเสนาสนะอันสงัดผู้มีคุณธรรมคือจำแนกแจกแจงพระธรรมคำสอนแจกแจงพระไตรปิฎกนะนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะนะบริบูรณ์ด้วยสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะฌาน4อัปปมัญญา4อภิญญา6หรือว่าแม้กระทั่งจตุเวสารัชญาณตลอดจนถึงเรียกว่าทศพลญาณเนี่ยอสาธารณญาณน่ะมันคำว่าพระผู้มีพระภาคคือผู้มีส่วนแห่งคุณธรรมของความเป็นพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงพระองค์นี้เป็นประทีปส่องโลกให้สว่างสวยเป็นประทีปนะเพราะพระองค์ไปที่ไหนเนี่ยกำจัดความมืดแห่งสรรพสัตว์ใช่ไหมเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาใดก็ทำให้โลกสว่างสวยกำจัดความมืดพระพุทธศาสนามีขึ้นมาในโลกก็สอนสรรพสัตว์ให้สว่างสว่างนี่เห็นอะไรก็เห็นอริยสัจเป็นต้นอย่างน้อยที่สุดพื้นฐานก็มองเห็นกรรมมองเห็นผลของกรรมมองเห็นกรรมก็คือส่องถึงกรรมในอดีตที่มาให้ผลในปัจจุบันก็ส่องถึงกรรมในปัจจุบันที่จะมีผลต่อไปในอนาคตเนี่ยนะอันนี้ก็ส่องให้เห็นอดีตส่องให้เห็นอนาคตตลอดจนถึงรู้ความเป็นไปแห่งกรรมผลของกรรมในปัจจุบันนี้ถ้าสูงยิ่งไปกว่านั้นอีกเนี่ยนะก็รู้แม้กระทั่งธรรมะที่สงบระงับดับกรรมทั้งมวลคือพระนิพพานด้วยการแทงตลอดอริยมรรคเนี่ยนะมันก็แสดงว่าทำให้เห็นอริยสัจพระองค์เนี่ยส่องให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นอริยสัจและพระองค์ก็ฝึกเป็นสารถีที่ฝึกนรชนคือฝึกเวนยสัจเนี่ยนะฝึกยังไงนะฝึกก็มาจากวินัยนะวินัยแบ่งออกเป็นสังวรวินัยกับปหานวินัยสังวรวินัยก็มี5ปหานวินัยก็มี5ฉะนั้นพระองค์เนี่ยฝึกให้เวนยสัจเนี่ยดำรงอยู่ในสังวรวินัยในปหานวินัยสามารถที่ตรัสรู้มรรคผลนิพพานได้นะเพราะพระองค์เนี่ยฝึกให้สัตว์เนี่ยทำกิจในอริยสัจนั่นเองทีครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีเนี่ยนะพระมาตุฉาคือพระนานางของพระชินเจ้าเป็นน้าของพระชินเจ้าชินะคือผู้ชนะมาร5นะชินะคือชนะมารชนะกิเลสมารอภิสังขารมารเทวปุตตมารมัจจุมารคันธมารเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นพระชินะคือชนะมารทั้ง5พุทธะก็ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะตรัสรู้อริยสัจอยู่ในสำนักของพระภิกษุณี อยู่ในบุรีอันรื่นรมเนี่ยนะคือพระประชาบดีเนี่ยเป็นนางของพระเป็นน้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอยู่ในเมืองเขตกบิเมืองไผ่สาลีพร้อมด้วยภิกษุณี500รูปภิกษุณีเหล่านั้นทั้งหมดก็พ้นจากกิเลสแล้วก็เป็นพระอรหันต์กันหมดนะนะพระมหาประชาบดีโคตมีนั้นนั่งอยู่ในที่สงัดสงัดนี้แค่ไหนก็คือหลังจากเข้าพระสมาบัติออกมาก็มาตรึกอย่างนี้ว่าการปรินิพานของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอัครสาวกก็ดีของพระราหุลพระอนนท์และพระนันทะก็ดีเราจะไม่ได้เห็นเห็นไหมก็แปลว่าแม่ก็มาคิดนะเออเราเนี่ยไม่ได้มีเวลารอดูวันตายของลูกนะอันนี้คำพูดนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่าแม่จะตายก่อนนั่นเองนี่ก็เหมือนกันบอกว่าพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอราหุลพระอานนท์พระนันทะท่านก็ไม่ได้เห็นนะไม่ได้เห็นเวลาปรินิพพานของท่านเหล่านั้นจำเราที่พระโลกนาถผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ทรงอนุญาตแล้วพึงปลงอายุสังขารแล้วปรินิพพานก่อนการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหรือคู่พระอัครสาวกพระมหากัสสปะพระนันทะพระอานนท์และพระราหุลก็คือจะไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าก่อนท่านใช้คำว่าพระโลกนาถผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะพระโลกนาถโลกะก็คือโลกนะหมายถึงสัตว์โลกทั้งหลายนาถะแปลว่าที่พึ่งนาถตัวนั้นแปลว่าที่พึ่งอันพระโลกนาถก็คือผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งมวลเนี่ยนะผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกผู้ช่วยสัตว์โลกนั่นเองนั้นก็จะขออนุญาตพระองค์ภิกษุณีทั้ง500รูปก็ได้ตรึกอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยนะที่เป็นบริวารนะแม้พระเขมาภิกษุณีเป็นต้นก็ตรึกเช่นนี้เหมือนกันนะพระเขมานะพระเถรีทั้งหลายแหละเนี่ยพระอรหันต์ที่อรหันต์เถรีที่มีคุณธรรมนะโดยมากมักคิดกันอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นพอพระอรหันต์เถรีเกือบโดยมากเนี่ยมักคิดกันอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็เลยทำให้เกิดแผ่นดินไหวกันทั้งนั้นนะเกิดให้เกิดแผ่นดินไหวกลองทิพย์ก็บรรลือลั่นขึ้นเองทวยเทพที่สิงอยู่ในสำนักของภิกษุณีก็ถูกความโศกเนี่ยบีบคั้นนะเทวดาเสียใจเหมือนกันเทวดายังสะอื้นนะพร่ำเพ้อกันอยู่อย่างน่าสงสารหลั่งน้ำตาแล้วในที่นั้นคิดดูมันจะตายกันแทบเหมือนว่าจะล้างวัดเลยนะพระอรหันต์ทั้งหลายที่ปกติมีแต่พระอรหันต์เข้าพระสมาบัติมีคุณธรรมเหาะได้รู้วาระจิตมีความพิเศษอื่นๆทั้งหมดแล้ววัดมันจะร้างภายในไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยนะเทวดานี่สะอื้นเลยภิกษุณีทุกๆรูปพร้อมด้วยทวยเทพเหล่านั้นก็เข้าไปหาพระมหาโคตมีภิกษุณีซบศีรษะลงแทบพระบาทแล้วก็กล่าวว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพวกเราถูกหยดน้ำคือวิมุตติรดแล้วเนี่ยนะก็คือถูกน้ำคืออรหัตผลเนี่ยราดรดกันหมดแล้วในสำนักภิกษุณีนั้นมาด้วยกันอยู่ในที่ลับแผ่นดินนั้นก็ไหวสั่นสะเทือนกลองทิพย์ก็บรรลือลั่นขึ้นเองและเราได้ยินเสียงคร่ำครวญข้าแต่พระโคตมีจะต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแน่นะก็ท่านก็มาถามนะว่าทำไมเนี่ยเหตุการณ์ทำไมมันพิเศษเหลือเกินครั้งนี้ครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีก็ได้ตรัสบอกถึงเหตุตามที่ตนปริวิตกแล้วทุกประการนะก็คือตรึกถึงว่าจะไปลาพระพุทธเจ้าเพื่อดับขันธปรินิพพานเนี่ยนะลำดับนั้นภิกษุณีทุกๆรูปก็บอกถึงเหตุที่ตนเนี่ยปริวิตกเหมือนกันก็เลยบอกว่าข้าแต่พระแม่เจ้าถ้าพระแม่เจ้าชอบใจการนิพพานอันเกษมอย่างยิ่งไซถึงข้าพเจ้าทั้งหลายก็จักนิพพานกันหมดก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงอนุญาตพวกข้าพเจ้าได้ออกจากเรือนจากภพพร้อมด้วยพระแม่เจ้าออกจากเรือนก็คือออกมาบวชนะออกจากภพคือบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยแม่เจ้าจักไปสู่นิพพานเนี่ยนะจักไปสู่เมืองนิพพานอันนี้เป็นข้ออุปมานะไม่ใช่ว่าหมายว่าแหมเมืองคือมีกำแพงแก้วกำแพงขวดอะไรที่ไหนไม่ใช่อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบอุปมาว่าอสังขตธรรมนะอสังขตธรรมคือนิพพานอันยอดเยี่ยมพร้อมๆกันกับแม่เจ้าออกบวชพร้อมกันบรรลุพร้อมกันจะนิพพานพร้อมกันเหมือนกันข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะไปพร้อมกับแม่เจ้าเหมือนกันภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวเสร็จอย่างนี้แล้วพระมหาประชาบดีโคตมีก็ได้ตรัสว่าเมื่อท่านทั้งหลายจะนิพพานเราจะว่าอะไรเล่าจะไปว่าอะไรนะ นิพพานด้วยกันก็แล้วกันเหมือนกันแล้วก็ออกจากสำนักภิกษุณีไปพร้อมกับภิกษุณีทั้งหมดครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีได้กล่าวกับทวยเทพทั้งหลายที่สิงอยู่ในสำนักภิกษุณีนะคือท่านมีหูทิพตาทิพมีอภิญญารู้วาระจิตนี่เรื่องธรรมดานะก็เลยบอกกับเทวดาว่าจงอดโทษแก่เราเถิดนะแต่พระอรหันต์เนี่ยท่านขอโทษเองนะไม่ได้ว่าเนี่ยนะท่านเป็นคนที่เรียกว่าอะไรอ่อนน้อมถ่อมตัวการมีมานะนี่ไม่มีสักอย่างเพราะฉะนั้นปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งท่านจะขอโทษเองนะมันก็จงอดโทษให้แก่เราเถิดการเห็นสำนักภิกษุณีของเรานี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครั้งสุดท้ายนะที่จะเห็นกันเนี่ยในที่ใดไม่มีความแก่หรือความตายไม่มีการประกอบด้วยสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักไม่มีการพลาดจากสัตว์สังขารอันเป็นที่รักที่นั้นนักปราชญ์เรียกว่าอสังขตสถานเนี่ยนะคืออสังขตะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะไม่มีความแก่ไม่มีความตายไม่มีสัมปโยคทุกเนี่ยนะไม่ต้องไปเจอสิ่งที่ไม่น่ารักอีกต่อไปไม่ต้องปวดหัวตัวร้อนไม่ต้องเป็นไข้ไม่ต้องอะไรเดือดร้อนสักอย่างไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีการพลัดพรากสูญเสียของรักด้วยนะแก้วแตกชามแตกกะละมังแตกเนี่ยนะที่เราจะเสียใจนี่ไม่มีหรอกเหมือนกันไม่มีที่ใดที่จะต้องไปวิปโยคทุกข์ก็ไม่มีสัมปโยคทุกข์ก็ไม่มีเนี่ยจะมีความสุขขนาดไหนนะคนที่ไม่เรียกว่าโทสะเนี่ยนะจะสัมปโยคทุกข์โทสะนะสัมปโยคทุกข์อ่ะนะงั้นคนมักโกรธเจออะไรมันก็โกรธไปหมดใช่มั้ยแต่ถ้าราคะสัมปโยคะแปลว่าประกอบไงคือโทสะเนี่ยจะประกอบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาจะเป็นทุกข์ส่วนโลภะเนี่ยนะวิปโยคทุกข์อ่ะนะคือจะต้องจากของรักก็ทุกข์อ่ะนั่นนะสัมปโยคก็คือประกอบวิปโยคก็พลัดพรากหรือแปลง่ายๆก็บอกว่าสัมปโยคทุกข์ก็คือประจวบกับสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการอันนี้ก็ทุกข์วิปโยคก็คือพลัดพรากจากสิ่งที่ตัวเองพอใจก็ทุกข์เพราะฉะนั้นนิพพานนี้เป็นอสังขตสถานที่ไม่ต้องสัมปโยคกับทุกข์คือไม่ต้องประจวบกับสิ่งที่เป็นทุกข์อีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องพลัดพรากจากทุกข์อีกต่อไปนะพระโอรสของพระสุคตทั้งหลายที่ยังไม่ปราศจากราคะพระโอรสเนี่ยนะหมายถึงผู้เกิดจากอกก็นับตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีเนี่ยนะที่ยังละตัณหาไม่ได้ได้ฟังคำของพระนางนั้นอ่ะผู้เป็นผู้โศกกรรมสดปริเทวนาการนะก็แม้กระทั่งพระโสดาบันพระสกทาคามียังสะอื้นนะเดือดร้อนใจร้องไห้คร่ำครวญว่าน่าสังเวชเนาะพวกเราเป็นคนมีบุญน้อยเนี่ยนะเสียใจเลยนะโอ้ยเรานี่มันบุญน้อยเหลือเกินของท่านได้เห็นนะท่านยังบอกกับท่านบุญน้อยกันนะของเรามันจะขนาดไหนนะแสดงว่าเราก็พอมีบุญอยู่บ้างนะจะว่าน้อยมันก็ไม่รู้จะน้อยยังไงล่ะนิดเดียวนะนะนิดเดียวตั้งหลายเรื่องนะอายุก็เหลือนิดเดียวศึกษาธรรมะก็นิดเดียวอะไรอะไรก็นิดเดียวไปหมดนะของเรามันรู้ว่าน้อยคูณน้อยยกกำลังอีกไม่รู้เท่าไหร่จะเหลือน้อยเนี่ยนะน่าเห็นใจจริงๆเลยนะแต่ของเราก็ไม่เสียใจใช่ไหมเราเฉยๆหมดอ่ะนะโอ้เผ็ดมากมาตายมาไม่ฉันสักเม็ดเลยมาเช้าเนี่ยกลัวเผ็ดมันท่านก็บอกโอ้ยน่าสังเวชจริงเนาะพวกเราเป็นคนเนี่ยมีบุญน้อยเหมือนกันสำนักนางภิกษุณีนี้จะว่างเปล่าเว้นภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุณีผู้ชิโนรสจะไม่ปรากฏเปรียบเหมือนดวงดาวทั้งหลายจะไม่ปรากฏเวลาสว่างฉะนั้นก็เหมือนกับว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปดวงอาทิตย์จะไม่ขึ้นอีกเนี่ยนะโอ้อะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมมืดมิดไปหมดนะทีนี้พระโคตมีภิกษุณีก็จะไปสู่นิพพานพร้อมกับภิกษุณี500รูปเหมือนกับแม่น้ำคงคาไหลไปสู่สาครพร้อมกับแม่น้ำ500สายฉะนั้นนั่นนะจะนิพพานกันหมดเลยนะอุบาสิกาทั้งหลายนะเมื่อกี้เนี่ยคำร้องไห้ของเทวดานะนี่ก็มาดูว่าพวกอุบาสิกาทั้งหลายเนี่ยผู้มีศรัทธาเห็นพระโคตมีภิกษุณีนั้นกำลังเสด็จไปตามถนนก็พากันออกจากเรือนหมอบลงแทบเท้ากล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเลื่อมใสในพระแม่เจ้าพระแม่เจ้าจะละทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ให้เป็นคนอนาถาเสียแล้วนั่นนะให้เป็นคนกำพร้าแล้วว่างั้นพระแม่เจ้ายังไม่สมควรที่จะปรินิพพานนั่นนะโอ้ยไม่อยากให้ตายเลยว่างั้นเถอะ อุบาสิกาเหล่านั้นถูกความอยากให้ท่านอยู่บีบคั้นแล้วนะก็คือร้องให้เศร้าโศกเสียใจว่าเหมือนกับอย่าตายเลยอย่าตายเลยนะอย่างเงี้ยทีนี้ท่านก็เพื่อจะให้อุบาสิกาเหล่านั้นเนี่ยละเสียซึ่งความโศกพระเถรีก็เลยกล่าวอย่างเพราะพริ้งว่าอย่าร้องให้ไปเลยลูกเอ้ยเหมือนวันนี้เป็นเวลารื่นเริงของท่านทั้งหลายนะเวลาเนี้ยควรจะเป็นเวลาที่สบายที่สุดไม่ใช่หรือเหมือนกันความทุกข์คือทุกขอริยสัจเนี่ยนะขันธ์อายตนะธาตุเราก็ทำปริญญาแล้วนะทำกำหนดรู้ทุกข์หมดแล้วตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เราก็เว้นขาดแล้วเนี่ยนะตัดฉันทราคะหมดแล้วว่างั้นความดับทุกข์เราก็ได้ทำให้แจ้งแล้วทั้งมรรคเราก็ได้อบรมดีแล้วนะนี่คือคำบอกนะว่าท่านทำกิจในอริยสัจสำเร็จความเป็นอริยะพ้นจากวัฏทุกข์แล้วพระศาสดาเราก็ได้บำรุงแล้วเนี่ยนะก็คือบำรุงปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็คือปฏิบัติตามคำสอนนั่นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทำเสร็จแล้วคือศีลสมาธิปัญญาที่จะอบรมเนี่ยนะทำเสร็จหมดเลยภาระอันหนักก็ปลงแล้วเนี่ยนะขันธ์5เนี่ยคืออันหนักก็ปลงแล้วของเรายังไม่ปลงนะไม่รู้จะเดินขึ้นเขาลูกไหนอยู่นะยันหนักขึ้นนะกิโลแรกก็เบาหน่อยใช่ไหมกิโลที่2เนี่ยหนักขึ้นอีกเท่าตัวเลยนะหายใจหอบแฮกๆๆเลยนะไม้2อันเนี่ยช่วยค้ำช่วยยันไว้ได้เลยนะแสดงว่ามันหนักมากถ้าจางเกศรไปเรื่อยก็กระโผลกกระเพลกขึ้นเขาได้กี่ลูกมาเรื่อยเนาะยากเลยอ่ะเนี่ยขันห้ามันหนักจริงๆนะพระอรหันต์ท่านบอกว่าท่านปลงหมดแล้วว่างั้นไหนภาระคือขันห้าเนี่ยปลงเรียบร้อยแล้วอันตันหาอันนำไปสู่พบเราก็ถอนเสียแล้วเนี่ยนะถอนไปถอนหมดเลยนะตันหาที่จะนำไปเกิดในภพภูมิต่างๆถอนหมดเลยอ่ะของเราไม่ใช่นะแย่ไว้ตรงไหนมันจะเกิดที่ตรงนั้นได้หมดอ่ะมันจะงอกได้ทุกหนทุกแห่งนะไม่รู้พันธุ์ดีอะไรกันนะกันนะแย่หยอดเข้าไปตรงไหนจะขึ้นหมดอ่ะหยอดอบายก็เปอร์เซ็นต์งอกที่นั่นก็มีนะหยอดไปเดรัจฉานเปอร์เซ็นต์งอกก็มีหยอดมหามนุษย์อีกแม่ก็ยังไม่เลวเนี่ยนะจะเกิดอีกละหยอดไปหาเทวดาก็ดีเหมือนกันหยอดไปที่พรหมโลกก็ดีอ่ะแต่ว่าพระอรหันต์ท่านไม่เป็นอย่างนั้นนะนะเพราะอะไรเพราะท่านถอนตัณหาที่นำไปสู่การเกิดได้หมดแล้วคนทั้งหลายออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนเพื่อประโยชน์ใดเรานั้นก็ประโยชน์นั้นเราก็บรรลุแล้วโดยลำดับท่านถือว่าการออกบวชโดยชอบเนี่ยออกบวชเพื่ออรหัตผลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอรหัตผลเนี่ยท่านทำให้แจ้งแล้วสังโยชน์ทุกอย่างท่านก็หมดแล้วสังโยชน์นี่แปลว่าเครื่องผูกใช่ไหมเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องร้อยเครื่องรัดผูกอะไรมัดอะไรก็ผูกภพไปสู่ภพเนี่ยนะผูกขันเอาไว้กับขันผูกธาตุให้ต่อเชื่อมไว้กับธาตุมันร้อยมันประสานมันสมานมันเชื่อมต่อจากภพสู่ภพจากขันสู่ขันจากธาตุสู่ธาตุนะจากคติสู่คติจากวิญญาณทิติสู่วิญญาณทิติจากสัตตาวาสสู่สัตตาวาสเนี่ยนะอันพวกเนี้ยมันร้อยมันรัดมันผูกมันมัดเนี่ยนะก็คิดดูนะว่าสังโยชน์มันทำไงมันผูกตาเอาไว้ให้ชอบสีอ่ะนะมันผูกหูเอาไว้ให้ฟังเสียงอ่ะมันผูกจมูกเอาไว้ให้ดมกลิ่นมันผูกลิ้นเอาไว้ให้ติดในรสเนี่ยนะผูกกายเอาไว้กับโพธาภะดูกลางคืนเนี่ยนะจะผูกไปยังไงบ้างนะบอกอันนั้นอุ่นดีนะเนี่ยนะอันนั้นพลิกซะหน่อยมันเมื่อยแล้วเนี่ยนะมันผูกเอาไว้หมดอ่ะนะมันบอกหมดอ่ะอันเสี้ยมมันสอนอันมันผูกหมดอ่ะนะเราต้องคิดเรื่องนี้สิว่างั้นน่ะคิดเรื่องโน้นสิมันก็กระเสี่ยมสอนให้เราคิดโน้นคิดนี่คิดไปเรื่อยนะมันผูกไว้กับทุกอารมณ์หมดอ่ะนะมันก็เรียกว่ามันผูกตัณหามันเย็บเอาไว้มันไม่ได้เย็บไว้แค่กับอารมณ์อย่างเดียวมันเย็บแม้กระทั่งกรรมให้มีผลต่อไปเนี่ยนะเย็บกรรมให้มีผลเย็บจุติให้มีปฏิสนธิเนี่ยนะเย็บให้อยู่ในวัฏฏะอยู่อย่างนี้ต่อไปอันท่านก็บอกว่าสังโยชน์เหล่านี้ท่านตัดไปหมดแล้วเนี่ยนะของเราเนี่ยท่านบอกว่าอะไรนะท่านมีบอกว่าควรชักสะพานเสียบอกไม่ใช่เสริมใยเหล็กไว้เลยแบบนั้นนะจะเสริมใยเหล็กก็ได้เชื่อมประสานไว้เป็นอย่างดีนะไม่ให้มันหลุดง่ายๆแล้วกันนะท่านก็บอกว่าท่านบวชเพื่อประโยชน์ใดท่านก็ทำกิจคืออรหัตผลเหล่านั้นเสร็จกิเลสทุกชนิดท่านตัดหมดแล้วพระพุทธเจ้าและพระสัทธรรมของพระองค์ไม่ได้บกพร่องยังดำรงอยู่ตราบใดการเวลาที่เรานิพพานก็ดำรงอยู่ตราบนั้นนะ คือพระพุทธเจ้ายังอยู่ใช่ไหมพระองค์ยังมีพระชนอยู่คำสอนของพระองค์ที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เปี่ยมบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเวลานี่แหละเป็นเวลาที่เราจะปรินิพพานเห็นไหมลูกเอ้ยอย่าได้เศร้าโศกถึงเราเลยเห็นไหมพระโกนทัญญะพระอนนท์และพระนันทะเป็นต้นก็ยังอยู่พระราหุลพุทธชิโนรสก็ยังอยู่พระสงฆ์ก็อยู่ร่วมกันเป็นสุขพวกเดรัจฉีก็หายโง่หายกระด้างแล้วเนี่ยนะเรียกว่าคนเลวก็เกือบจะหมดอยู่แล้วว่างั้นเถอะพระอรหันต์ทั้งหลายก็เจริญรุ่งเรืองเป็นที่นับถือเนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็มันสั่งสอนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแม่พระศาสนาเนี่ยดำรงมั่นมากในตอนนี้เพราะฉะนั้นไม่น่าเป็นห่วงอะไรว่างั้นลูกเอ้ยยศของพระผู้เป็นวงของพระเจ้าโกกาคราชถูกยกย่องว่าเป็นผู้ย่ำยีมารการเวลาสำหรับนิพพานเนี่ยนะเป็นสมบัติของเราไม่ใช่หรือคือตอนนี้พระศาสนารุ่งเรืองถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะเวลานี้เหมาะที่สุดแล้วที่จะปรินิพพานลูกเอ้ยความปรารถนาอันใดของเรามีมาแล้วเนี่ยนะมีมาเป็นเวลาช้านานความปรารถนาอันนั้นก็สำเร็จแก่เราแล้วในวันนี้จริงๆแล้วนะการทำบุญการให้ทานปรารถนาเป็นรัตตัญญูเป็นเอตทัคคะเป็นต้นเนี่ยก็เพื่อความเป็นพระอรหันต์ทีนี้เป็นพระอรหันต์เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะตัดการปฏิสนธิในภพทั้งปวงเนี่ยนะเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่จะลั่นกลองอนันทเพรีเหมือนกันลั่นกลองเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเป็นกลองที่น่ายินดีเป็นอย่างมากเหมือนกันน้ำตาของท่านทั้งหลายจะมีประโยชน์อะไรเล่าเหมือนกันมาเสียใจเพื่อประโยชน์อะไรเหมือนกันถ้าท่านทั้งหลายจะมีความเอ็นดูทั้งมีความกตัญญูในเราไซขอให้ท่านทุกคนจงทำความเพียรมั่นเพื่อความดำรงมั่นอยู่แห่งพระสัทธรรมเถิดนะถ้าเราถ้าท่านรักเราจริงคิดถึงเราจริงเนี่ยนะนับถือเราจริงก็ขอให้ปฏิบัติให้พระศาสนาดำรงมั่นอยู่นะพระศาสนาดำรงมั่นอยู่ที่ไหนศีลเนี่ยอยู่ที่ไหนสมาธิปัญญาดำรงมั่นอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละถ้ากตัญญูต่อเราจริงๆอ่ะนะก็เพียรมั่นให้ไตรสิกขาเนี่ยคือพระสัทธรรมดำรงมั่นอยู่ในจิตของท่านทั้งหลายเถิดว่างั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเราทูลอ้อนวอนจึงได้ประทานบรรพชาแก่สตรีทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราร่าเริงฉันใดท่านทั้งหลายก็จงเจริญรอยตามซึ่งความร่าเริงฉันนั้นเถิดคือท่านเนี่ยนะท่านเสียใจมากเลยนะที่ขออนุญาตแล้วพระพุทธเจ้าไม่ให้บวชใช่ไหมพอพระอนนท์เนี่ยไปขออนุญาตรับครุธรรม8ประการเนี่ยนะหลังจากนั้นท่านดีใจมากเลยนะที่ท่านจะได้บวชนะท่านดีใจมากเพราะฉะนั้นเราดีใจเพราะจะได้บวชฉันใดท่านก็ให้ดีใจฉันนั้นเถอะครั้นพระเถรีเนี่ยพร่ำสอนอุบาสิกาเหล่านั้นแล้วเสด็จนำหน้าภิกษุณีทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วก็กราบทูลดังนี้ว่านะไปกราบพระพุทธเจ้านะกราบทูลว่าข้าแต่พระสุคตหม่อมฉันเป็นพระมารดาของพระองค์นะใช้คำว่าข้าแต่พระสุคตนะคือผู้เสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะเสด็จไปไหนคือเสด็จไปสู่ที่ดีคือเสด็จไปสู่อสังขตธรรมคือพระนิพพานพระองค์นี้เสด็จไปอย่างดีคือเสด็จไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นับตั้งแต่โสดาปัตติมรรคจนถึงอรหัตตมรรคเนี่ยนะพระองค์นี้เสด็จไปดีโดยที่ไม่ต้องย้อนกลับมาหากิเลสอีกต่อไปเสด็จไปดีไม่ไปแบบอัตตกิละมัฏฐานุโยคไม่ไปแบบกามสุขาลิกานุโยคปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาอย่างเดียวไม่เป็นอุเฉททิฏฐิไม่เป็นสัสตทิฏฐิแต่ประเห็นอริยสัจตามความเป็นจริงเนี่ยนะพระองค์นั้นน่ะจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเปี่ยมล้นอย่างเนี้ยไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจริงๆเนี่ยนะไปเพื่ออนุเคราะห์ไปเพื่อสงเคราะห์ไปเพื่อแสดงธรรมไปเพื่ออันนะช่วยให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นพ้นทุกข์นะบอกว่าข้าแต่พระสุคตคือพระองค์ผู้เสด็จไปดีอย่างนี้หม่อมฉันเป็นพระมารดาของพระองค์อันนะมันไม่พูดไม่ได้พูดด้วยมานะนะแต่พูดตามเป็นจริงเหมือนกันข้าแต่พระถีระเจ้าธีระก็คือผู้มีปัญญาเนี่ยนะพระองค์นี้เป็นพระบิดาของหม่อมฉันข้าแต่พระโลกนาถพระองค์เป็นผู้ประทานความสุขอันเกิดจากพระสัทธรรมให้แก่หม่อมฉันเนี่ยนะก็ตอนแรกก็บอกว่าฉันเป็นแม่ใช่ไหมตอนหลังบอกว่าพระองค์เป็นพ่อพระองค์เป็นพ่อยังไงก็คือพ่อที่ให้เกิดเป็นพระอริยะเนี่ยนะ ข้ามจากโคตรปุถุชนมาเกิดในเป็นพระอริยะทีนี้เมื่อเป็นพระอริยะอย่างนี้พระองค์ก็ยังประทานความสุขที่เกิดจากมรรคเกิดจากผลเกิดจากนิพพานให้แก่หม่อมฉันข้าแต่พระโคดมหม่อมฉันเป็นผู้อันพระองค์ทําให้เกิดแล้วเกิดไหนเกิดด้วยมรรคผลนิพพานเนี่ยนะข้าแต่พระสุคตรูปประกายของพระองค์นี้อันหม่อมฉันเนี่ยทำให้เจริญเติบโตธรรมกายอันน่าเพลิดเพลินคือโลกุตระธรรมของหม่อมฉันอันพระองค์ก็ทรงทำให้เจริญเติบโตแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยทำให้มรรคสี่ผลสี่เกิดขึ้นเจริญเติบโตในจิตใจของหม่อมฉันเหมือนกันพระองค์อันหม่อมฉันให้ดื่มน้ำนมอันระงับเสียได้ซึ่งความอยากชั่วครู่ใช่ไหมดื่มน้ำนมก็หายหิวพักเดียวเนาะส่วนหม่อมฉันพระองค์เนี่ยโปรดให้ดูดดื่มน้ำนมคือธรรมะอันสงบอย่างยิ่งคือพระนิพพานแล้วข้าแต่พระมหามุนีนะคือผู้มีโมนยธรรมเนี่ยนะพระองค์ชื่อว่ามิได้ทรงเป็นหนี้หม่อมฉันเพราะการรักษาไว้ซึ่งพันธะเนี่ยนะก็เรียกว่าพระองค์นี้ไม่ได้เป็นหนี้ใช่ไหมชดใช้ได้หมดแล้วคือใช้แม่ให้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะตอบแทนคุณให้แม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานถือว่าไม่เป็นหนี้ต่อกันบอกว่าการรักษาไว้ซึ่งพันธะอันสตรีทั้งหลายผู้อยากได้บุตรวอนขออยู่ก็ย่อมจะได้บุตรเช่นนั้นนะถ้าใครที่ขอลูกนะก็ปรารถนาจะได้ลูกเช่นนี้แหละเหมือนกันสตรีที่เป็นพระมารดาของพระนราธิบดีมีพระเจ้ามันทาตุราชเป็นต้นชื่อว่าเป็นมารดาในห้วงมหานพคือภพเนี่ยนะก็ถ้าเป็นแม่ของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้นนะก็ยังเป็นแม่ในวัฏฏะว่างั้นเถอะยังเป็นแม่อยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละข้าแต่พระโอรสหม่อมฉันผู้จมดิ่งอยู่ในห้วงมหานพคือภพอันพระองค์ให้ข้ามสาครคือภพแล้วนะพากันจมอยู่ในขันธ์อายตนะธาตุนี่นะพระองค์เนี่ยพาให้ออกจากขันธ์อายตนะธาตุแล้วก็บอกว่าพระนามว่ามเหสีพันปีหลวงมเหสีพันปีหลวงก็คือแม่ของพระราชานะสตรีทั้งหลายได้ง่ายพระนามว่าพระพุทธมารดาสตรีทั้งหลายได้ยากอย่างยิ่งเนี่ยนะคือที่จะได้เป็นพุทธมารดาเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยสตรีจะได้อย่างเงี้ยยากจริงๆเนี่ยนะข้าแต่พระมหาวีระก็พระนามว่าพระพุทธมารดาหม่อมฉันได้แล้วนะตอนนี้ได้นะชื่อที่ได้ยากๆเนี่ยตอนนี้หม่อมฉันได้แล้วนะความปรารถนาไม่ว่าน้อยหรือใหญ่ของหม่อมฉันนั้นทั้งหมดน่ะหม่อมฉันได้บำเพ็ญแล้วกับพระองค์หม่อมฉันปรารถนาเพื่อจะทิ้งร่างกายอันเนี้ยปรินิพพานเนี่ยนะก็คือที่พูดมาทั้งหมดก็จะขอลาตายนะที่พูดมาทั้งหมดนี่ไม่ได้เพื่ออะไรอื่นหรอกข้าแต่พระมหาวีระผู้ทำที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์เป็นผู้นำเนี่ยนะขอพระองค์โปรดทรงอนุญาตแก่หม่อมฉันเถิดนะก็คือขออนุญาตปรินิพพานเหมือนกันขอได้โปรดทรงเหยียดออกซึ่งพระยุคลบาทอันเกลื่อนกล่นไปด้วยลายจักรและทองอันละเอียดอ่อนเหมือนกับดอกบัวเถิดหม่อมฉันจะถวายบังคมพระยุคลบาทนั้นจะขอทำความรักเยี่ยงโอรสแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำขอพระองค์เนี่ยโปรดทรงแสดงพระวรกายทำพระสรีระที่สุกปลั่งดังกองทองให้เป็นเหตุปรากฏหม่อมฉันจะเข้าสู่ปรินิพพานพระเจ้าข้าเนี่ยนะก็ยื่นมาหม่อมฉันจะกราบและจะขอลาปรินิพพานเหมือนกันพระชินะพุทธเจ้าก็แสดงพระวรกายที่ประกอบไปด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการประดับไปด้วยพระรัศมีเนี่ยนะพระรัศมีสี6สีเนี่ยนะอันงามเหมือนดวงอาทิตย์สอดส่องแสงอ่อนๆในยามสนธยากะพระมาตุจฉาเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็เหยียดออกจริงๆอ่ะนะโอ้ถ้าเราอยากเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีรัศมีมีรังสียังไงก็ดูดวงอาทิตย์ตอนขึ้นเนี่ยนะมีรัศมีส่องยังไงนะกับตอนค่ำอย่างนึงนะที่ส่องแสงอ่ะพระพุทธเจ้าก็มีรัศมีสาดส่องออกมาอย่างนั้นลำดับนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีได้ซบพระเศียรลงแทบพื้นพระบาทอันเป็นประกายคล้ายดอกบัวบานมีพระสมีงามดังดวงอาทิตย์ทอแสงอ่อนๆพระนางก็ได้กราบทูลว่าหม่อมฉันขอน้อมนมัสการพระผู้เป็นอาทิตย์วงจอมนรชนผู้ทรงเป็นธงชัยแห่งอาทิตยวง หม่อมฉันมรณะครั้งสุดท้ายหม่อมฉันจะไม่ได้เห็นพระองค์อีกนะเรียกว่าตายครั้งนี้คือการตายครั้งสุดท้ายถ้าเราทั้งหลายหม่อมฉันจะขอตายเพื่อเกิดอีกอย่างเงี้ยนะตายเมื่อไหร่ก็วันเกิดตรงนั้นแหละนะเกิดกับปฏิสนธิจุติกับปฏิสนธิมันใกล้กันเลยของเราเนี่ยโอ้โหห่างกันมากนะเพราะฉะนั้นนับถือท่านกราบท่านบูชาท่านไว้เถอะงั้นข้าแต่พระองค์ผู้เลิศแห่งโลกธรรมดาสตรีทั้งหลายล้วนแต่ก่อโทษทุกอย่างแล้วก็พากันตายไปเนี่ยนะเกิดมาเพื่อก่อโทษเลยนะสตรีเนี่ยจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะถ้าโทษไรๆของหม่อมฉันมีอยู่ก็ขอพระองค์ได้โปรดกรุณาอดโทษแก่หม่อมฉันด้วยเถิดเนี่ยนะก็ขอโทษด้วยนะถ้าโทษใดๆที่มีอยู่นะเพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็อย่างนี้แหละเหมือนกันมันก็ก่อทุกข์ก่อโทษให้แก่กันและกันเพราะฉะนั้นถ้าโทษอันใดมีอยู่ก็ขอโทษด้วยนะเหมือนกันอันหนึ่งหม่อมฉันได้ทูลซ้ำๆซักๆให้สตรีทั้งหลายได้บวชข้าแต่พระนราสภะถ้าโทษของหม่อมฉันในข้อนี้มีอยู่ขอได้โปรดทรงอดโทษนั้นด้วยเถิดเนี่ยนะขอโทษด้วยนะที่แหมขอเหลือเกินขอซ้ำๆซักๆจะบวชเนี่ยนะข้าแต่พระมหาวีระทรงไว้ซึ่งการอดโทษภิกษุณีทั้งหลายอันหม่อมฉันสั่งสอนแล้วตามที่พระองค์ทรงอนุญาตถ้าในข้อนั้นมีการแนะนำยากขอได้โปรดทรงอดโทษข้อนั้นด้วยเถิดเนี่ยนะบางทีก็ว่ายากสอนยากนำซ้ายไปขวาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอเหตุผลเหล่านี้ก็ขอโทษด้วยนะฟังกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนโคตมีผู้ประดับไปด้วยคุณเนี่ยนะพระนางโคตมีเนี่ยประดับไปด้วยคุณใช่ไหมวิชา3อภิญญา6วิโมก8เนี่ยนะปฏิสัมภิทา4เป็นต้นเนี่ยพระท่านมีคุณมากนะสมบูรณ์ด้วยคุณอย่างอื่นอีกเป็นอันมากโทษที่จะพึงอดโทษยังจะมีอะไรในเมื่อบอกกล่าวเสียเมื่อท่านจะนิพพานตถาคตจะกล่าวอย่าอะไรแก่ท่านให้มากไปเล่าเหมือนกันก็คือพระพุทธเจ้าจะไม่ว่าอะไรนะก็แล้วแต่ท่านนะพิจารณาเอาพอเดี๋ยวไปบอกว่าอ้าวท่านจงอยู่เท่ากับสรรเสริญวัตตะท่านรีบตายเอาก็สรรเสริญความตายไปอีกนะมันก็ไม่ต้องว่าอะไรเมื่อภิกษุสงฆ์ของตถาคตบริสุทธิ์ไม่บกพร่องท่านจะออกไปเสียจากโลกนี้ก็ควรเหมือนเพราะเห็นในเวลาที่ยังมีแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่อัสดงคตแล้วรอยในพระจันทร์ก็จะออกไปฉะนั้นนะถ้าดวงอาทิตย์ล่วงลับไปนะดวงจันทร์ก็ขึ้นภิกษุณีทั้งหลายนอกจากพระมหาประชาปดีโคตมีเถรีก็พากันทำประทักษิณพระชินะพุทธเจ้าผู้เลิศพระองค์เหมือนหมู่ดาวที่ติดตามดวงจันทร์เวียนขวาภูเขาสิเนรุฉะนั้นถ้าพุทธเจ้าอยู่กลางนะภิกษุณี500ก็เดินวิปทักษิณเนี่ยรอบเวียนขวาเนี่ยนะภิกษุณีเหล่านั้นก็หมอบลงแทบพระบาทแล้วยืนจ้องดูพระพักของพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าจักษุของหม่อมฉันทั้งหลายไม่เคยอิ่มด้วยการเห็นพระองค์เนี่ยนะตานี่ไม่เคยเห็นไม่อิ่มที่จะเห็นเหมือนกันนะโสตของหม่อมฉันทั้งหลายไม่เคยอิ่มด้วยภาษิตคือคำสอนของพระองค์จิตของหม่อมฉันทั้งหลายดวงเดียวเท่านั้นที่อิ่มด้วยรสแห่งธรรมของพระองค์เนี่ยนะก็คืออิ่มด้วยวิมุตติรสเป็นต้นเนี่ยนะข้าแต่พระผู้เป็นจอมนรชนเมื่อพระองค์บรรลืออยู่ในบริษัทกำจัดเสียซึ่งทิฐิและมานะพระองค์แสดงธรรมเพื่อกำจัดกิเลสเนี่ยนะชนเหล่าใดเห็นพระพักของพระองค์ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีบุญนะโอ้สมัยนั้นใครที่เกิดทันเห็นพระพุทธเจ้านะมีบุญจริงๆเลยของเราเนี่ยตาไปทำอะไรไว้เนาะไม่ได้เห็นเลยเห็นได้พุทธรูปก็ยังดีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณชนเหล่าใดประนบน้อมพระยุคลบาทของพระองค์ซึ่งพระองคุลียาวมีพระนขาแดงงดงามมีส้นพระบาทยาวแม้ชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญใครที่ได้กราบเท้างามๆของพระพุทธเจ้านะเห็นเล็บด้วยเห็นนิ้วด้วยเห็นพระบาทจริงๆโอ้เป็นผู้มีบุญจริงๆที่ได้กราบจริงๆนะพระอรหันต์ท่านได้กราบใกล้ชิดนะก็บอกว่าผู้ที่กราบเท้าครั้งสุดท้ายคือพระมหากัสสปะเนี่ยนะพระบาทยื่นออกมาจากพระโลงเลยว่างั้นเถอะเนี่ยนะออกจากโลงเลยนะท่านก็กราบอ่ะก็โหมีบุญจริงๆเลยนะของเราก็พระธาตุก็ได้กราบพระธาตุก็ยังดีแม่ มองในแง่ไหนเราก็เห็นเนี่ยนะเราบุญน้อยกันขนาดไหนใช่ไหมเราบุญน้อยหรือว่าไม่ค่อยได้ทำบุญต่างกันตรงไหนคุณกอล์ฟอาจารย์บุญน้อยกับไม่ค่อยได้ทำบุญเนี่ยไหมต่างกันไหมอาจารย์กันตอนไม่ต่างนะ อยู่ใกล้ๆกันนะอ๋อไปกราบที่ปรินิพพานนะนะก็กราบปรินิพพานก็เห็นแต่อิฐอ่ะเนี่ยถ้าไปอย่างนั้นได้นะท่านก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราพบกันที่นิพพานนะมีไหมล่ะคำเหล่านี้เอาฮะมีไหมล่ะในเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยเดี๋ยวนะเราค่อยพบกันนะโอ้ยอย่างนั้นจะต้องไปลาอะไรกันมากมายใช่ไหมเดี๋ยวก็พบกันอีกแล้วว่างั้นนี่ไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะครับพูดถึงว่าใครที่ได้กราบพระบาทงามๆไกลๆก็ชื่อว่าผู้มีบุญข้าแต่พระนโรดมนะนะนระบวกอุดมเนี่ยนะนระก็คือชนทั้งหลายอุดมก็คือสูงสุดเนี่ยนะเรียกว่าผู้ที่สุดยอดของคนอ่ะว่างั้นแหละชนเหล่าใดได้สดับพระดำรัสของพระองค์อันไพเราะน่าปลื้มใจกำจัดโทษเป็นประโยชน์เกื้อกูลชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญเนี่ยนะก็ของเราก็พอจะได้ตรงนี้บ้างนะเนี่ยได้อะไรได้อ่านพระไตรปิฎกได้ที่เป็นคำสอนของพระองค์ก็ชื่อว่าผู้มีบุญนะข้าแต่พระมหาวีระหม่อมฉันเอาใจใส่บูชาพระบาทของพระองค์ข้ามพ้นทางกันดารคือสงสารได้ด้วยพระสุนทรกถาของพระองค์ผู้ทรงสิริจึงชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่พูดไปทั้งหมดก็ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้มีบุญน่ะนะมีบุญตรงไหนบ้างอ่ะนะ1ตาก็เห็นพระองค์2หูก็ฟังเสียงของพระองค์3ใจก็มีวิมุตติอ่ะนะแล้วเวลาพระองค์แสดงธรรมก็เห็นหน้าพระองค์ได้กราบเท้างามๆของพระองค์ได้ฟังธรรมกถาที่ไพเราะอ่ะนะเพราะฉะนั้นแหมทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยหม่อมฉันชื่อว่าผู้มีบุญลำดับนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีผู้มีวัดอันงามประกาศในหมู่ภิกษุสงฆ์แล้วไหว้พระราหุลพระอนนท์และพระนันทะแล้วก็ได้ตรัสดังนี้ว่าเนี่ยนะก็ไปลาลูกกันนะลูกเอ้ยแม่เบื่อหน่ายร่างกายซึ่งเสมอด้วยสิ่งที่อยู่ของอสรพิษร่างกายเนี่ยนะเสมอด้วยที่อยู่ของอสรพิษเนี่ยนะจริงก็อสรพิษนั่นแหละนะที่อยู่ของอสรพิษคือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุเป็นที่พักของโรคที่พักของโรคอ่ะนะไล่ดูเถอะตรงไหนไม่มีโรคอ่ะนะที่พักของโรคจริงๆอ่ะนะเออโรคมันไม่ไปจับที่อื่นนะจับอยู่ในกายนี่แหละเหมือนกันเป็นเรือนร่างของทุกข์เป็นที่โคจรแห่งชราและมรณะเอ๊ะความแก่นี่ไม่จับเลยมีไหมไม่จับผมไม่จับขนไม่จับเล็บเนี่ยนะคำนวณว่าหนวดยังงอกเลยนะจะกล่าวไปยายถึงอย่างอื่นนั้นเพราะฉะนั้นเป็นที่โคจรของชราในที่สุดก็มรณะอาเกียนไปด้วยมนทินโทษต่างๆมนทินนะแปลว่าของเศร้าหมองนะของเศร้าหมองต่างๆมันอยู่ในกายนี่แหละต้องอาศัยผู้อื่นปราศจากเรี่ยวแรงด้วยเหตุนั้นแม่จึงปรารถนาจะนิพพานนะลูกเอ้ยพ่อจงเข้าใจแม่เถิดพระนันทะและพระราหุลผู้น่ารักเป็นผู้ปราศจากความโศกไม่มีอาสวะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีปัญญามีความเพียรก็ได้คิดถึงธรรมดาว่าคือพระอรหันต์นะพระอรหันต์ท่านก็มาคิดว่าโอ้หน้าติเตียนโลกโลกคือสังขารทั้งหลายเนี่ยนะโลกหนึ่งคือถูกปัจจัยปรุงแต่งโลกสองคือนามรูปโลกสามเวทนาสามโลกสี่ดำรงอยู่ด้วยอาหาร4โลก5ขันธ์5โลก6ตาหูจมูกลิ้นกายใจโลก7วิญญาณทิฏฐิ7โลก8โลกธรรม8โลก9ก็วินสัตวาส9โลก10อายตนะ10โลก12อายตนะ12โลก18ธาตุ18มันน่าติจริงๆอ่ะนะเพราะอะไรเพราะที่ปัจจัยปรุงแต่งปราศจากแก่นสารเปรียบเหมือนต้นกล้วยเช่นเดียวกับมายากลและพยับแดดนอกจากนี้ยังไม่มั่นคงเออนะไอ้โลกคือสังขารเหล่านี้เนี่ยมันถูกปัจจัยสร้างสรรค์ปรุงแต่งมานะกลอกจริงๆก็เหมือนกับต้นกล้วยนะมันก็หลอกลวงนะเหมือนจริงอ่ะนะมายากลเนี่ยนะเขาบอกว่าจิตเนี่ยมันหลอกเหมือนกับว่าที่มาก็คนนั้นแหละที่ไปก็คนนั้นแหละที่นั่งก็คนนั้นแหละจริงใช่ไหมไม่ใช่แล้วมันหลอกเราเหมือนจริงๆเลยนะเหมือนอ่ะนะเหมือนคนเดียวกันเลยนะตอนขามาก็คนนั้นแหละตอนขาอยู่ก็คนนั้นแหละตอนไปก็ไอ้คนนั้นแหละเหมือนนะมันหลอกจริงๆเลยนะมันก็บอกว่าเหมือนพยับแดดนะดูเหมือนจริงอ่ะแต่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้มีความมั่นคงอ่ะนะเอาส่วนไหนพอจะมั่นได้บ้างอ่ะนะ พอเอาฟันมั่นก็ถอนมาตั้งเยอะแล้วอ่ะมาถูกถอนไป4ซี่แล้วนะหมอก็ถอนเป็นแสนซี่แล้วไงนะทั้งถูกถอนทั้งเป็นผู้ถอนเนี่ยนะโอ้ยเนี่ยไม่ได้มั่นคงแข็งแรงอะไรหรอกพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีพระมาตุฉาคือพนานางของพระชินะพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าก็ต้องถึงมรณะขนาดผู้ที่เลี้ยงดูพระพุทธเจ้ายังต้องตายเหมือนกันซึ่งไม่เที่ยงเป็นสังคตธรรมอยู่ทุกอย่างในที่ใดก็บอกว่าที่ใดเป็นสังคตธรรมที่นั่นต้องไม่เที่ยงอะไรคือสังคตธรรมอันนั้นไม่เที่ยงอ่ะนะก็ครั้งนั้นท่านพระอนุนพุทธอนุชาซึ่งเป็นคนสนิทของพระชินะพุทธเจ้ายังเป็นพระเสขะบุคคลอยู่ตอนนั้นพระอนุนยังเป็นพระโสดาบันอ่ะนะท่านก็หลั่งน้ำตาร้องไห้พระอนุนนี่ร้องไห้หลายครั้งนะเนี่ยพระโมกพระโคตมีเถรีปรินิพานท่านก็ร้องไห้พระสารีบุตรร้องไห้ปรินิพานเนี่ยนะท่านเนี่ยโอ้ยงงไปหมดเลยนะเรียกว่าทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเลยนะงงไปหมดเลยเหมือนกันทิศทั้ง4ไม่ปรากฏนึกอะไรไม่ออกเลยนะโอ้ยมึนงงไปหมดเลยตอนพระพุทธเจ้าปรินิพานก็ร้องไห้เนี่ยนะท่านก็ขนาดเป็นพระโสดาบันนะก็ยังหลั่งน้ำตาเหมือนกันนะท่านก็เลยหลั่งน้ำตาร้องให้คร่ำครวญอย่างน่าสงสารในที่นั้นว่าพระโคตมีเถรีเนี่ยตัดอยู่หลักๆก็จะเสด็จปรินิพานไม่นานเลยเนี่ยพูดกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวไม่นานเนี่ยไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยหมดแน่ไม่มีอะไรเหลือเลยนะแม้พระพุทธเจ้าก็คงเสด็จไปนิพานแน่นอนท่านก็นึกกันนะขนาดแม่ยังตายเลยแล้วลูกจะไปเหลืออะไรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะไปเหลืออะไรเนี่ยนะเปรียบเหมือนไฟที่หมดเชื้อแล้วฉะนั้นนะของเราเนี่ยมันยังไงอ่ะมันดับตรงนี้มันก็สว่างที่อื่นใช่ไหมหมอดตรงนี้ก็ลุกที่ใหม่นะแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะหมอดแล้วหมอดเลยเหมือนกันพระโคตมีเถรีก็ได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ผู้มีสุตะคือปริยัติอันล้ำลึกดังสาครเอาใจใส่ในการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าซึ่งพร่ำรำพันอยู่ดังกล่าวมาว่าคือพระนนท่านก็ร้องเราแล้วเล่านะว่าโอ้ยพระนางเนี่ยเห็นหลัดๆก็จะนิพพานไม่นานเลยพระพุทธเจ้าก็จะนิพพานแน่เหมือนไฟหมดเชื้อนะก็ร้องคร่ำอยู่อย่างนั้นแหละพระนางก็เลยมากล่าวว่าลูกเอ้ยเมื่อการร่าเริงปรากฏขึ้นแล้วพ่อไม่ควรที่จะเศร้าโศกถึงการตายของแม่นะแปลว่าลูกไม่ควรที่จะเศร้าโศกถึงการตายของแม่การนิพพานของแม่ใกล้เข้ามาแล้วลูกเอ้ยพระศาสดาลูกก็ได้ทูลเชิญแล้วจึงได้อนุญาตให้แม่บวชลูกเอ้ยลูกอย่าเสียใจไปเลยความยากลำบากของลูกมีผลก็บทใดอาจารย์ฝ่ายเดรัจฉีเก่าๆไม่เห็นบทนั้นเด็กหญิงซึ่งมีอายุ7ขวบก็ประจักษ์แจ้งแล้วอาจารย์เดรัจฉีคณาจารย์ใหญ่ๆเนี่ยนะไม่เห็นนิพพานอ่ะแต่นางวิสาขาอายุ7ขวบเห็นนิพพานเอาสิเพราะฉะนั้นก็ว่าเด็ก7ขวบยังเห็นเลยงั้นเถอะเนี่ยนะอาราลดาบทอุทกาดาบทเห็นไหมล่ะนิพพานไม่เห็นแต่นางวิสาขาเห็นน่ะนะโสปากะสัมมาเนเนี่ยตั้งแต่5ขวบเนี่ยท่านเหล่านั้นเห็นหมดอ่ะพ่อจงรักพระพุทธศาสนาเอาไว้เถิดเนี่ยนะให้รักษาพุทธศาสนาเอาไว้นะพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ไตรสิกขาใช่ไหมรักษาไตรสิกขาคำสอนว่าด้วยไตรสิกขาเอาไว้นะแม่เห็นลูกครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายบุคคลใดไปในทิศใดแล้วไม่ปรากฏแม่ก็จะไปในทิศนั้นนะลูกไปในทิศที่ว่าไม่เห็นกันอีกต่อไปเนี่ยนะในการบางคราวพระนายกผู้เลิศในโลกกำลังทรงแสดงธรรมอยู่แล้วก็ทรงไอนะพุทธเจ้าแสดงธรรมไปก็กระแอมเนี่ยนะครั้งนั้นแม่เกิดสงสารกล่าววาจาถวายพระพรว่าตอนนั้นก็พุทธเจ้าไอก็สงสารพระพุทธเจ้านะก็เลยให้พรกล่าวว่าข้าแต่พระมหาวีระขอพระองค์จงทรงมีพระชนอยู่นานๆข้าแต่พระมหามุนีขอพระองค์เนี่ยจงทรงพระชนอยู่ตลอดกับเพื่อความเกื้อกูลและประโยชน์แก่โลกทั้งปวงเถิดขออย่าให้พระองค์พระชราและปรินิพานเลยเหมือนกันแล้วก็ให้พรเลยนะเห็นได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าไอก็ให้พรใหญ่เลยนะพระพุทธเจ้าก็พระองค์นั้นก็ได้ตรัสกับแม่ผู้กราบทูลเช่นนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนโคตมี พระพุทธเจ้าทั้งหลายมิใช่บุคคลจะพึงไหว้เหมือนอย่างที่เธอพูดอยู่ดอกเขาไม่ได้ไหว้กันอย่างนี้หรอกเหมือนกันแม่ก็ได้ทูลถามว่าก็แลด้วยประการไรเล่าพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าอันบุคคลไม่พึงไหว้พระองค์อันหม่อมฉันทูลถามแล้วโปรดตรัสบอกเหตุนั้นแก่หม่อมฉันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าเธอจงดูพระสาวกทั้งหลายผู้ปรารภความเพียรมีตนส่งไปนิพพานเนี่ยนะคือมีจิตมุ่งนิพพานเนี่ยมีความบากบั่นมั่นคงเป็นนิดพร้อมเพรียงกันนี้เป็นการไหว้พระพุทธเจ้าทั้งหลายนะถ้าจะไหว้จริงๆก็คือปฏิบัติภาคเพียรมุ่งสู่พระนิพพานนี่แหละจะเป็นการไหว้พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงต่อแต่นั้นแม่ก็ได้ไปในสำนักภิกษุณีผู้เดียวก็คิดได้ว่าพระนาถะผู้ถึงที่สุดแห่งไตรภพถึงที่สุดแห่งโลก3เนี่ยนะคือพระนิพพานเนี่ยทรงป้องกันบริษัทที่สามัคคีกันเอาเถิดแม่จักปรินิพพานเสียขออย่าได้เห็นความวิบัตินั้นเลยแม่ครั้นคิดดังนั้นแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระฤาษีพระองค์ที่7ได้กราบทูลถึงการเป็นที่ปรินิพพานกับพระผู้นำพิเศษลำดับนั้นพระองค์ได้ทรงอนุญาตว่าจงรู้การเอาเองเถิดโคตมีแม่เผากิเลสทั้งหลายแล้วพบทั้งปวงได้ถอนขึ้นแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกได้เหมือนช้างพังเนี่ยตัดเชือกได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่แม่มาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเป็นการมาดีแล้วหนอเนี่ยนะกระว่าที่เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาบวชเนี่ยศึกษาปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยมาดีแล้ววิชาสามแม่ก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าแม่ก็ได้ทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมก8อภิญญา6แม่ก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าแม่ก็ได้ทำเสร็จแล้วเนี่ยนะเมื่อไรจะได้พูดคำนี้บ้างหมอวิพินคำสอนของพระพุทธเจ้าแม่ก็ได้ทำเสร็จแล้วว่างั้นนะนะเมื่อไรเดี๋ยวคำของเราจะได้พูดบ้างนะไหนนะอยากจะพูดเหมือนกันนะได้อ่านไปหลายเล่มแล้วเนี่ยนะคุณกลอยใจก็บอกคำสอนก็กำลังจะเริ่มอ่านแล้วเนี่ยคุณบุญชูก็บอกก็ท่องได้หลายสูตรแล้วเนี่ยนะก็แหมอนาถาจริงๆอ่ะนะพวกเราเนี่ยนะเริ่มเข้าใจลางๆแล้วเห็นตะคุ่มตะคุ่มอ่ะนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าดูก่อนโคตมีคนพาลเหล่าใดสงสัยในการตรัสรู้ธรรมของสัตว์ทั้งหลายเธอจงแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อให้คนพาลเหล่านั้นละทิฏฐิเสียคือสงสัยว่าเอ๊ะบรรลุธรรมเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะบรรลุแล้วมันดียังไงนั้นก็เลยให้แสดงฤทธิ์ครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เหาะขึ้นสู่อากาศอัมพรเนี่ยนะแสดงฤทธิ์เป็นอันมากตามพระพุทธานุญาตคือองค์เดียวเป็นหลายองค์ก็ได้หลายองค์เป็นองค์เดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ทำภูเขาสิเนรุให้เป็นควันพลิกมหาปฐพีพร้อมด้วยรากทำให้เป็นตัวร่มกั้นร่มเดินจงกรมในอากาศทำโลกให้เป็นเหมือนควันประหนึ่งเวลาอาทิตย์หกดวงอุทัยขึ้นและทำโลกนั้นให้เกลื่อนไปด้วยพวงดอกไม้ตาข่ายคล้อยพวงดอกไม้ไว้ยอดเขายุคันธรเอาพระหัตถ์ข้างเดียวกำภูเขามุจจรินภูเขาสิเนรุเอาไว้ในมูลนาทีทั้งหมดดังเหมือนดังกำมะเล็ดผักกาดเอาปลายนิ้วมือเนี่ยบังดวงอาทิตย์พร้อมทั้งดวงจันทร์เอาไว้ทัดทรงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไว้ตั้งพันดวงเหมือนทัดพวงมาลัยฉะนั้นแบกน้ำในสาครทั้งสี่ไว้ด้วยฝ่าพระหัตถ์ข้างเดียวนะมืออุ้มน้ำอ่ะทะเลอ่ะทรงบันดาลฝนหาใหญ่มีอาการปานประหนึ่งหลั่งน้ำเหนือเขายุคันธรพระเถรีนั้นเนรมิตเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยบริษัทณพื้นนภาอากาศแสดงให้เป็นครุฑคดจสารคือช้าง ราชสีต่างก็บรรลือเสียงกึกก้องอยู่องค์เดียวเนรมิตให้เป็นคณะภิกษุณีนับไม่ถ้วนแล้วก็อันตรธานกลับเป็นองค์เดียวกราบทูลพระมหามุนีว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้มีพระจักสุพระมาตุฉาของพระองค์เป็นผู้ทำตามคำสั่งสอนของพระองค์บรรลุประโยชน์ของตนแล้วโดยลำดับขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์นะแสดงฤทธิ์ทั้งหมดแล้วก็มากราบเท้านะพระเถรีนั้นครั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆแล้วก็ลงจากพื้นนภาอากาศถวายบังคมพระผู้ส่องโลกแล้วประทับนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระมหามุนีผู้นำโลกหม่อมฉันมีอายุเพียงเท่านี้ก็พอ120ปีนะ120ปีนับแต่เกิดเพียงเท่านี้ก็พอแล้วหม่อมฉันจักทูลขอลานิพพาน120ปีคือมีลูกตอนอายุ40กว่าปีเนี่ยนะมีลูกตอนอายุ41ปีเนี่ยประมาณเนี้ยคือสมัยนั้นท่านจะมีบุตรตอนมัชชิมวัยนะตอนมัชชิมวัยอันน่ะมีพระนันทาพระนันทาก็คลอดหลังพระพุทธเจ้าไม่กี่วันอ่ะพระนันทาก็คลอดหลังพระพุทธเจ้าก็ไม่เกินสัปดาห์หนึ่งอ่ะแถวๆนั้นอ่ะก็คลอดมาใกล้ๆกันอ่ะก็อายุมากกว่านี้สักก็ไม่มากกว่านั้นเท่าไหร่หรอกถ้าท่านอยู่ก็121ปีอ่ะ121 22ปีนี่นะคือเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเกิดก่อนพุทธปรินิพพานไม่นานเท่าไหร่นะประสูติก็ตอนอายุสักพนางอายุสัก40กว่าปีเนี่ยนะอันนั้น42 43ปีที่ช่วงนั้นแหละนั่นครั้งนั้นบริษัททั้งหมดนั้นน่ะต่างพิศวงยิ่งนักจึงได้พากันกระทําอัญชลีถามว่าข้าแต่พระแม่เจ้าแม่เจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรจึงบากบั่นแสดงฤทธิ์ที่ไม่มีอะไรเทียบได้พระมหาประชาบดีเถรีก็ได้กล่าวบุพพจริยาของพระองค์เนี่ยนะก็คือเล่าถึงบุญกรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตดังนี้ว่าในแสนกับแต่กับนี้ไปพระชินะพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้มีจักษุในธรรมทั้งปวงเป็นผู้นำได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในครั้งนั้นข้าพเจ้านี้เกิดในตระกูลอมาตย์ซึ่งสมบูรณ์ด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยในกรุงหังสาวดีบางครั้งข้าพเจ้าพร้อมด้วยบิดานำหน้าหมู่ทาสีมีบริวารมากเข้าไปเฝ้าพระนาราสภะพระองค์นั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปานดังท้าววาสวะคือพระอินเนี่ยนะยังฝนคือทำให้ตกลงเป็นผู้ไม่มีอาสวะเกลื่อนกล่นไปด้วยระเบียบแห่งรัศมีเช่นกับดวงอาทิตย์ในสารทการแล้วก็ทำจิตให้เลื่อมใสสดับสุภาษิตของพระองค์เห็นพระผู้นำนรชนเนี่ยทรงสถาปนาภิกษุณีผู้เป็นพระมาตุฉาเอาไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะจึงถวายปัจจัยเป็นอันมากเป็นมหาทานแด่พระผู้เลิศกว่านรชนผู้คงที่พระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสงฆ์ตลอด7วันนะก็ทำบุญ7วันเลยแล้วก็ได้หมอบลงแทบพระบาทมุ่งปรารถนาตำแหน่งนั้นนะลำดับนั้นพระผู้เป็นฤาษีพระองค์ที่7ได้ตรัสในบริษัทใหญ่ว่าสตรีใดได้นิมนต์พระพุทธเจ้าผู้นำโลกพร้อมด้วยพระสงฆ์ให้ฉันตลอด7วันเราจักพยากรณ์สตรีนั้นท่านทั้งหลายจงฟังเราจะกล่าวให้ดีนะท่านจงฟังเรากล่าวไว้ให้ดีในแสนกับแต่กับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมซึ่งสมภพในวงของพระเจ้าโกกาคราชจักเป็นศาสดาในโลกสตรีผู้นั้นจักได้เป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นจักเป็นโอรสอันธรรมเนรมิตจักได้เป็นสาวิกาของพระศาสดามีพระนามว่าโคตมีจักได้เป็นพระมาตุฉาคือพระน้าบำรุงเลี้ยงชีวิตของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจักได้ความเป็นเลิศของภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายผู้รู้ราตรีนานครั้งนั้นข้าพเจ้าได้สดับพุทธพยากรณ์นั้นแล้วมีใจปราโมทบำรุงพระชินะพุทธเจ้าด้วยปัจจัยทั้งหลายตราบเท่าสิ้นชีวิตต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ทำกาลกิริยาไปบังเกิดในพวกเทพเหล่าดาวดึงผู้ซึ่งให้สำเร็จถึงซึ่งสิ่งที่น่าใคร่ทุกประการล่วงล้ำถวยเทพอื่นๆด้วยองค์10ประการคือรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสอายุวรรณะสุขยศและรุ่งเรืองล้ำถวยเทพอื่นๆด้วยอธิปไตยคือความเป็นใหญ่ข้าพเจ้าได้เป็นมเหสีผู้น่าเอ็นดูของท้าวอมรินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นก็ข้าพเจ้าท่องเที่ยวอยู่ในสงสารผู้อันพายุคือกรรมพัดไปเกิดในตำบลบ้านของทาสในอาณาเขตของพระเจ้าพาราณสีนะพายุคือกรรมนะแสดงว่ากรรมนี่มันยิ่งใหญ่มากนะเหมือนพายุอะไรทอร์นาโดนะพายุใหญ่หมุนเกลียวคลื่นนะแล้วมันพาไปเกิดตรงไหนก็ไม่รู้นะคิดดูนะตอนเราทำกรรมเราก็พูดไม่ค่อยหยุดเหมือนกันเลยกรรมมันจะขนาดไหนอ่ะคิดดูคิดไม่ค่อยเลิกค่อยลานะคิดไปเรื่อยนะมันยิ่งกว่าสร้างพายุซะอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพายุคือกรรมมันซัดไปเกิดในเนี่ยถ้าไปพูดหมิ่นใครเข้าไว้พายุกรรมมันซัดไปเกิดในเนี่ยพวกทาสีเนี่ยเป็นขี้ข้าวนั่นแหละครั้งนั้นทาส500คนท้วนอาศัยอยู่ในบ้านนั้นข้าพเจ้าได้เป็นภรรยาของหัวหน้าทาสในตำบลบ้านนั้นก็ยังดีนะเป็นหัวหน้าเขาก็ยังดีพระปัจเจกพุทธเจ้า500องค์ได้เข้าไปบ้านเพื่อบิณฑบาตข้าพเจ้ากับญาติทุกคนเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็มีความยินดีช่วยกันสร้างกุฏิ500หลังอุปถากอยู่4เดือนแล้วก็ถวายไตรจีวรข้าพเจ้ากับสามีก็พากันท่องเที่ยวไปจุติจากนั้นข้าพเจ้าก็พร้อมกับสามีได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงสามีคือใครรู้ไหมก็พระนันทกะนั่นแหละบัดนี้พบสุดท้ายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้เกิดในกรุงเทวทหะพระชนกของข้าพเจ้าพระนามว่าอัญชนะสักยะนั่นแหละพระชนนีของพระเจ้าพระนามว่าสุลักขณาต่อมาข้าพเจ้าได้ไปพระราชินิเวศของพระเจ้าสุทโธทนะในกรุงกบิลพัสสตรีนอกนั้นเกิดในตระกูลสักยะก็คือ500นะแล้วก็ไปเกิดในเรือนของพวกเจ้าสักยะด้วยกันแต่ข้าพเจ้าประเสริฐกว่าสตรีทุกคนได้เป็นผู้บำรุงเลี้ยงดูพระชินเจ้าโอรสของข้าพเจ้าเสด็จออกมหาพิเนสกรมแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำพิเศษภายหลังข้าพเจ้าพร้อมด้วยสากิยานี500จึงได้บวชแล้วก็ได้ประสบสันติสุขพร้อมด้วยสากิยานีผู้เป็นบัณฑิตสามีของข้าพเจ้าที่ได้ทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติก่อนในครั้งนั้นเป็นผู้ทำมหาสมัยประชุมใหญ่อันพระสุคตทรงอนุเคราะห์แล้วก็พากันบรรลุพระอรหันต์ภิกษุณีทั้งหลายนอกจากพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีก็พากันเหาะขึ้นสู่นภาอากาศเป็นผู้ประกอบด้วยมหิทธิฤทธิ์รุ่งโรจน์เหมือนดวงดาวทั้งหลายอันโคจรกันไปเป็นกลุ่มครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นก็ได้แสดงฤทธิ์มิใช่น้อยเหมือนนายช่างทองผู้ชำนาญในการทำทองแสดงเครื่องประดับหลากชนิดฉะนั้นเห็นไหมโอ้โหแสดงฤทธิ์ให้ดูกันเป็นเรื่องธรรมดานะยังจะมีศรัทธากันมากขนาดไหนนะถ้าเกิดในสมัยพุทธกาลเนี่ยครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้แสดงปาฏิหาริย์วิจิตรหลายอย่างทำพระมุนีผู้เป็นพระศาสดาผู้ประเสริฐพร้อมทั้งบริษัทให้ชอบใจแล้วได้พากันลงจากหน้าผากาศถวายบังคมพระศาสดาผู้เป็นพระฤาษีพระองค์ที่7อันพระศาสดาผู้เป็นยอดของนรชนทรงอนุญาตแล้วจึงได้ลงณที่สมควรแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาวีระโอ้หนอพระโคตมีเถรีเป็นผู้อนุเคราะห์ข้าพระองค์ทุกๆคนพวกข้าพระองค์อันบุญญาบารมีของพระองค์เนี่ยอบรมแล้วจึงพากันบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะข้าพระองค์ทั้งหลายเผากิเลสได้แล้วถอนภพทั้งปวงได้แล้วตัดกิเลสเครื่องผูกเหมือนช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่ข้าพระองค์ทั้งหลายมาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามพวกข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกข้าพระองค์ก็ได้ทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมก8อภิญญา6ข้าพระองค์ทั้งหลายทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าอันข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำให้เสร็จแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายมีความชำนาญในฤทธิ์และทิพโสตธาตุข้าแต่พระมหามุนีข้าพระองค์ทั้งหลายชำนาญในเจโตปริยญาณรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณชำระทิพจักษุได้แล้วสิ้นอาสวะหมดแล้วก็คืออภิญญา6นั่นเอง บัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์ทั้งหลายมีญาณในอัตธรรมนิรุตและปฏิภาณก็คือปฏิสัมภิทา4ญาณนั้นเกิดขึ้นที่สำนักของพระองค์ข้าแต่พระมหามุนีผู้ทรงเป็นผู้นำพระองค์เป็นผู้อันข้าพระองค์ทั้งหลายผู้มีเมตตาจิตบำรุงแล้วนะคือบำรุงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทำด้วยโทสะนะทำด้วยเมตตาด้วยไปอุปถัมภ์อย่างยิ่งเลยนะขอพระองค์โปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งหมดนิพพานเถิดพระชินะพุทธเจ้าตรัสว่าเธอทั้งหลายเมื่อพูดอย่างนี้ว่าจักนิพพานตถาคตจะไปว่าอะไรก็บัดนี้เธอทั้งหลายจงสำคัญกาลเวลาของเธอเอาเองเถิดนะพิจารณาเวลาเอาเองนะว่ากันครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นมีพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีเป็นต้นถวายบังคมพระชินะพุทธเจ้าแล้วก็พากันลุกจากที่นั่งนั้นมาพระถีระเจ้าผู้นำเลิศของโลกพร้อมด้วยหมู่ชนเป็นอันมากได้เสด็จไปส่งพระมาตุฉาจนถึงซุ้มประตูคืออยู่คนละวัดอ่ะนะเพราะนั้นก็ขานางกลับก็ไปส่งครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีพร้อมด้วยภิกษุณีทั้งหมดก็ได้พากันหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระศาสดาผู้เป็นผงพันของโลกกราบทูลว่านี้เป็นการถวายบังคมพระยุคลบาทครั้งสุดท้ายของหม่อมฉันการได้เห็นพระองค์ผู้เป็นนาถะของโลกครั้งนี้ก็เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายหม่อมฉันจักไม่ได้เห็นพระพักของพระองค์ซึ่งมีอาการดุจอมตะอีกข้าแต่พระมหาวีระผู้เลิศของโลกการถวายบังคมของหม่อมฉันจักไม่สัมผัสพระยุคลบาทของพระองค์ซึ่งละเอียดอ่อนดีวันนี้หม่อมฉันจะนิพพานพระศาสดาก็ตรัสว่าประโยชน์อะไรของเธอด้วยรูปนี้ในปัจจุบันรูปนี้ล้วนปัจจัยปรุงแต่งไม่น่ายินดีเป็นของต่ำทรามเนี่ยนะก็ยังประกาศถึงรูปขันธ์นะรูปขันธ์มันเป็นอย่างนี้แหละมันถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะมีอวิชชาตัณหามีกรรมเนี่ยสร้างมันขึ้นไม่น่ายินดีหรอกเพราะประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะมันเป็นของต่ำทรามมากนะก็ของไม่สะอาดไหลออกจากช่องทั้ง9ของกายนี้ทุกเมื่อคือขี้ตาจากตาขี้หูจากหูน้ำมูกจากจมูกบางคราวก็สำรอกออกจากปากเหงื่อและเสลดย่อมสำรอกออกเนี่ยนะเหงื่อและน้องฝีก็ซึมออกจากกายนี้อันหนึ่งอันนะกายนี้ก็ข้างบนก็มีเป็นโพรงอันนะมีมันสมองในอกก็มีก้อนตับเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นแหละกายนี้นะจะให้อาจารย์เกศรสาธยายให้ฟังในกัปปะเทระคาถาพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีเนี่ยนะพร้อมด้วยภิกษุณีเหล่านั้นก็ไปสำนักของพระภิกษุณีของตนแล้วก็นั่งพับเพียบบนอาสนะอันประเสริฐครั้งนั้นอุบาสิกาทั้งหลายในพระนครไผ่สาลีนั้นเนี่ยนะผู้มีความเคารพรักในพระพุทธศาสนาได้สดับพฤติเหตุคือความเป็นไปของพระเถรีเหล่านั้นก็พากันเข้าไปหานมัสการแทบบาดมูลเอามือค้อนอกร้องให้คร่ำครวญอย่างน่าสงสารเต็มกลั้นไปด้วยความเศร้าโศกก็ล้มลงที่พื้นพระสุธาดุจทวันรากขาดฉะนั้นพากันคร่ำครวญรำพันว่าข้าแต่พระแม่เจ้าผู้เป็นนาถะให้ที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายพระแม่เจ้าอย่าละทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่นิพพานเลยข้าพเจ้าทุกคนขอซบเกล้าอ้อนวอนเนี่ยนะขอร้องเธอได้โปรดอย่าไปเลยเนี่ยนะอย่างเงี้ยพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีก็ลูบศีรษะของอุบาสิกาผู้มีศรัทธามีปัญญาซึ่งเป็นหัวหน้าของอุบาสิกาเหล่านั้นกล่าวดังนี้ว่าลูกเอ้ยความโศกสลดซึ่งตกอยู่ในบ่วงแห่งมารเนี่ยไม่สมควรเลยสังคตธรรมทั้งปวงเนี่ยล้วนไม่เที่ยงการพลัดพรากจากกันเนี่ยเป็นที่สุดสังขารนี้ก็หวั่นไหวไปมาเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้แหละต่อแต่นั้นพระเถรีก็สละอุบาสิกาเหล่านั้นเข้าปฐมฌานเข้าทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานแล้วก็เข้าอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานตามลำดับพระมหาประชาบดีโคตมีเข้าฌานทั้งหลายโดยปฏิโลมแล้วก็เข้าปฐมฌานตราบเท่าจนถึงจตุทฌานก็ ก็คือเข้าจนถึงเนวสัญญานะก็ออกจากเนวะเข้าอากินจะออกจากอากินก็เข้าวิญญาออกจากวิญญาเข้าอากาสาออกจากอากาสาเข้าฌานที่4ออกจากฌานที่4เข้าฌานที่3ออกจาก3เข้า2จาก2เข้า1จาก1เข้า2เข้า3 4ออกจากฌาน4ก็จุติจิตเกิดดับขันธ์ปรินิพพานเหมือนเปลวประทีปที่ปราศจากเชื้อแล้วก็ดับไปฉะนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่สายฟ้าก็ตกลงจากนภาอากาศกลองทิพย์ก็บรรลือลั่นขึ้นเองถวยเทพก็พากันคร่ำครวญและฝนดอกไม้ก็ตกลงจากอากาศยงตกมายังพื้นดินแม้ขุนเขาสิเนรุราชก็กำปนาดวันไหวเหมือนนักฟ้อนรำในท่ามกลางเวทีฟ้อนรำฉะนั้นสาครคือทะเลก็ปั่นป่วนขนองเพราะความโศกถวยเทพนาคอสูรและพรหมต่างก็พากันสลดใจกล่าวขึ้นในทันใดนั้นเองว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะเหมือนอย่างพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีนี้ก็ถึงความย่อยยับไปแล้วและพระเถรีทั้งหลายผู้ทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดาซึ่งแวดล้อมพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีนี้ก็พากันปรินิพพานเหมือนเปลวประทีปหมดเชื้อฉะนั้นโอ้กาความพบกันมีความพลัดพรากกันเป็นที่สุดโอ้สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแต่ไม่เที่ยงโอ้ชีวิตมีความหายสูญเป็นที่สุดความพิไรรำพันได้มีแล้วด้วยประการชนีใช่ไหมพบกันมีการพลัดพรากจากกันเป็นที่สุดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแต่ไม่เที่ยงชีวิตมีความสูญหายเป็นที่สุดเนี่ยนะลำดับนั้นเทวดาและพรหมต่างก็ทำตาพฤติกรรมตามโลกกระทำตามสมควรแก่การแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นยอดฤาษีพระองค์ที่7ครั้งนั้นพระศาสดาได้ตรัสเรียกท่านพระอานนท์ผู้พหูสูตรมาสั่งว่าอานนท์เธอจงไปประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบถึงการนิพพานของพระมารดาเวลานั้นท่านพระอานนท์ผู้ร่าเริงก็ไร้ความร่าเริงนะปกติก็ร่าเริงอ่ะนะไม่ร่าเริงแล้วคราวนี้น้ำตาเนี่ยน้องเต็มหน้าไปหมดกล่าวด้วยเสียงร้องไห้ว่าขอภิกษุทั้งหลายผู้เป็นโอรสของพระสุคตซึ่งอยู่ในทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกและทิศเหนือจงมาประชุมกันภิกษุณีผู้ทำพระสรีระสุดท้ายของพระมุนีให้เติบโตด้วยน้ำนมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยเป็นเด็กเนี่ยนะก็ดื่มน้ำนมของพระมหาประชาบดีจริงๆอ่ะพระมุนีเนี่ยให้เติบด้วยน้ำนมมีพระนามว่าพระประชาบดีโคตมีเถรีนิพพานถึงความสงบเหมือนดวงดาวทั้งหลายเมื่ออาทิตย์อุทัยขึ้นฉะนั้นถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยอะไรหายดาวก็หายเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันพระเถรีตั้งบัญญัติทำให้รู้กันทั่วว่าเป็นพุทธมารดานิพพานแล้วในที่ใดถึงคนมีห้าตาก็แลไม่เห็นนิพพานแล้วนะห้าตาก็มองไม่เห็นเหมือนกันเลยในที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้นำทรงเห็นแล้วขอพระโอรสของพระสุคตผู้มีความเลื่อมใสในพระสุคตหรือเป็นสิทธิ์ของพระมหามุนีจงทำสักการะแด่พระพุทธมารดาเถิดภิกษุทั้งหลายถึงอยู่ไกลก็ได้ฟังคำประกาศนั้นแล้วเนี่ยนะใครก็ได้ยินหมดนะด้วยพุทธานุภาพเป็นต้นนะบางพวกก็มาด้วยพุทธานุภาพพวกที่ฉลาดก็มาด้วยฤทธิ์ต่างก็ช่วยกันยกเอาเตียงที่พระโคตมีเถรีเนี่ยหลับขึ้นไว้บนเรือนยอดคือเมรุนะอันประเสริฐน่ารื่นรมย์ทำด้วยทองล้วนๆงดงามเท้าโลกบาลทั้ง4ก็เอาบาเนี่ยเข้าไปรองรับเรือนยอดถวยเทพที่เหลือมีเท้าสักกะเป็นต้นก็เข้าไปช่วยเหลือรับเรือนยอดนะโอ้ยได้ทำบุญกันเต็มไปหมดเลยนะก็เรือนยอดทั้งหมดมี500หลังแท้จริงวิษณุกรรมเทพพบุตรเนรมิตสีเนี่ยนะเหมือนดวงอาทิตย์ในสารทการถวยเทพทั้งหลายก็แบกภิกษุณีทุกๆรูปที่นอนอยู่บนเตียงแล้วก็นำออกไปตามลำดับพื้นนภาอากาศถูกเอาเพดานเนี่ยบังไว้ทั่วดวงจันทร์ดวงอาทิตย์พร้อมทั้งดวงดาวซึ่งสำเร็จด้วยทองก็ถูกติดประดับไว้ที่เพดานนั้นธงประตากก็ถูกยกขึ้นไว้เป็นอันมากจิตกาทานทั้งหลายคือเชิงตะกอนเนี่ยนะก็มีดอกไม้เป็นเครื่องปกคลุมดอกบัวที่เกิดในอากาศเอาปลายลงดอกไม้ผุดขึ้นจากแผ่นดินดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เนี่ยคนมองดูไม่เห็น และดวงดาวทั้งหลายก็ส่องแสงระยิบระยับอันหนึ่งดวงอาทิตย์ถึงจะโคจรไปในเวลาเที่ยงก็ไม่ทำให้ใครๆร้อนเหมือนดวงจันทร์ทวยเทพทั้งหลายก็พากันบูชาด้วยของทิพย์คือของหอมและดอกไม้หอมตลบและการฟ้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่าพวกนาคอสูรและพรหมต่างก็พากันทำบูชาพระพุทธมารดาผู้นิพพานแล้วกำลังถูกเขานำออกไปตามสติกำลังภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นอุรสของพระสุคตซึ่งนิพพานแล้วทั้งหมดก็เชิญไปข้างหน้าพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีพุทธมารดาผู้อันเทวดาและมนุษย์สักการะเชิญเอาไปข้างหลังเทวดามนุษย์พร้อมด้วยนาคอสูรและพรหมไปข้างหน้าข้างหลังพระพุทธมารดาพร้อมด้วยพระสาวกเสด็จไปเพื่อบูชาพระมารดาการปรินิพานของพระพุทธเจ้าหาได้เป็นเช่นนั้นไม่คือตอนที่พระพุทธมารดาปรินิพานนี่ยิ่งใหญ่มากเหมือนกันแต่การปรินิพานของพระพุทธเจ้าไม่มีพระคฤหสาวกอยู่ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่นะเพราะฉะนั้นผู้ยิ่งใหญ่เขาปรินิพานกันหมดแล้วว่างั้นเพราะฉะนั้นการปรินิพานของพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีเนี่ยน่าอัศจรรย์ยิ่งนักในเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานไม่มีพระพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นเหมือนเวลาพระประชาบดีโคตมีเถรีนิพานซึ่งมีพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นชนทั้งหลายช่วยกันทำจิตกาทานซึ่งสำเร็จด้วยของหอมล้วนแล้วเกลื่อนไปด้วยจุนแห่งเครื่องหอมแล้วก็เผาภิกษุณีเหล่านั้นบนจิตกาทานนั้นส่วนแห่งสรีระนอกนั้นถูกไฟไหม้สิ้นเหลือแต่อัฐในเวลานั้นท่านพระอานนท์ก็ได้กล่าววาจาอันให้เกิดความสังเวชว่าพระประชาบดีโคตมีเถรีเข้านิพพานแล้วพระสรีระของพระเถรีก็ถูกเผาแล้วการนิพพานของพระพุทธเจ้าน่าสังเกตอีกไม่นานจักมีต่อแต่นั้นท่านพระอานนท์ก็ท่านพระอานนท์เนี่ยพระพุทธเจ้าตักเตือนท่านว่าได้น้อมพระธาตุของพระประชาบดีโคตมีเถรีเนี่ยซึ่งอยู่ในบาทของพระเถรีเข้าไปถวายแด่พระโลกนาถพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระฤาษีพระองค์ที่7ได้ประคองพระธาตุเหล่านั้นด้วยฝ่าพระหัตถ์แล้วตรัสว่าเพราะสังขารเป็นสภาพไม่เที่ยงโคตมีผู้เป็นใหญ่กว่าภิกษุณียังต้องนิพพานเหมือนลำต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นยืนต้นอยู่ถึงจะใหญ่โตก็ต้องผุพังไปฉะนั้นต้นไม้แก่นก็ยังพังอ่ะนะดูเอาเถิดอานนท์พระพุทธมารดาแม้นิพพานแล้วก็เหลือแต่เพียงสรีระก็ไม่มีความเศร้าโศกปริเทวนาคารท่านพระอานนท์ก็ทูลว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอพระมารดาของพระองค์แม้นิพพานเหลือแต่พระสรีระก็ไม่มีความโศกปริเทวนาการพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโคตมีข้ามสาครคือสงสารไปแล้วละเว้นเหตุให้ทำให้เดือดร้อนได้แล้วเป็นผู้เยือกเย็นดับสนิทแล้วอันผู้อื่นไม่ควรจะเศร้าโศกถึงเพราะท่านเป็นบัณฑิตนะพระโคตมีนี่เป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางทั้งเป็นผู้รู้ราตรีนานกว่าภิกษุณีทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำไว้อย่างนี้เถิดโคตมีเป็นผู้ชำนาญในฤทธิ์ทิพโสตธาตุมีความชำนาญในเจโตปริยญาณรู้ทั่วถึงปุเพนิวาสานุสติญาณชำระทิพจักษุให้หมดจดสิ้นอาสวะหมดแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีญาณในอัฏฐธรรมนิรุตติและปฏิภาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะเศร้าโศกถึงโคตมีนั้นเนี่ยนะไม่ควรจะเศร้าโศกถึงท่านนะเพราะท่านไปดีแล้วคติของไฟที่ลุกโพลงถูกแผ่นเหล็กทับแล้วดับไปโดยลำดับใครๆก็รู้ไม่ได้ฉันใดคติของท่านที่หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบแล้วข้ามโอคะคือพันธะทางกามบรรลุอัจฉระบทคือนิพพานที่ไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่มีใครรู้ได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งมีสติปัฏฐาน4เป็นทางดำเนินเถิดต้องพึ่งตัวเองกันนะว่างั้นปฏิบัติอยู่ในสติปัฏฐาน4นะเธอทั้งหลายอบรมโพชฌงค์7ประการแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะให้ถือการพึ่งตัวเองเป็นหลักนะตั้งอยู่ในสติปัฏฐาน4อบรมโพชฌงค์7 สามารถทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์ปรินิพพานได้นะก็อันนี้เป็นเทรีคาถาอ่ะนะเป็นข้อความในเทรีคาถาซึ่งท่านยกมาจากคัมภีร์อัปปทานเพราะฉะนั้นก็อัตถกถามหาประชาปดีเทรีคาถาก็จบแต่เพียงเท่านี้